manifestacja. I to jest ten moment, kiedy w czołówce, po czołówce wchodzi prowadzący i mówi, który jest dzisiaj dzień i czego słuchacie i jak się nazywa i co powinniście zrobić i że powinniście komórki wyciągnąć i wykręcić numer 222-195-321, jeżeli chcecie się do nas dodzwonić i że powinniście na czata wejść naszego na stronie chatkontestacja.com i że to jest kontestacja, że jest to radio o wolności, radio ludzi wolnych, radio takie, jakich radiów, czyli rozgłośni wcześniej nie było. Jedyne w swoim rodzaju, pierwsze i na razie niepowtarzalne. Wita Was Marcin Hugo Kosiński po tej stronie. I Martin Lechowicz. Po tej drugiej, dzisiaj mamy poniedziałek, 21 godzina, czyli oznacza to ni mniej, ni więcej jak to, że teraz oto odbędzie się jednogodzinna audycja na żywo, która nazywa się Wydanie Główne Kontestacji, ponieważ tak naprawdę od wydania głównego się zaczęły wszystkie audycje i od tej jednej, tej najlepszej wypączkowały wszystkie te dzieci i wnuki i prawnuki. Od główna się zaczyna wszystko. Ja wydaje mi się, że jestem trochę za cicho, ale ja tutaj zaraz się podreguluję. Jesteś smutny dzisiaj troszeczkę. Troszkę tak, ale... Znowu TVN oglądam. Oj, i to aż za dużo. Zastanawiałem się dzisiaj, ponieważ dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat, znaczy w sposób, w sposób medialny. Dzisiaj porozmawiamy o tym i posłuchamy, gdzie TVN kłamie. No, a teraz w sposób nie medialny, ale bardziej merytoryczny pogadamy o tym, jak powinno wyglądać dziennikarstwo tyle dzisiaj właśnie, jak powinno wyglądać w dzisiejszych czasach. A jak nie wygląda niestety, według mnie? Porządne dziennikarstwo powinno mieć ładną legitymację prasową, śliską i świecącą. A też widziałem, nie? Właśnie się legitymacje nasze prasowe ukazały. Mariusz dzisiaj właśnie drukiem dostał i będzie wysyłał wszystkim tym dziennikarzom kontestacji, którzy właśnie są tymi dziennikarzami. Jak kogoś powiedzieliśmy, to sorry, za półtora roku zrobimy następne. Czekaj, bo zgubiłem wątek, nie wiem, o czym mówiłem. Dobra, jest czas, to wiecie. Znaczy, czekaj, by się pogubił, to ja zawsze tutaj jestem. Jest telefon, to wiecie. I dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o mediach. No, bo to taki niebanalny temat, a ja lubię takie niebanalne. Dzisiaj bez dżingli, ciekawe czy się zorientujecie. Ja wam nie będę nic mówił, że dzisiaj bez dżingli, a wy dopiero musicie na to wpaść, bo technik poszedł pić wódkę i poprzestawiał wszystko. Martin, no. Co sądzisz o... Inaczej, ty masz telewizor, ty nie masz telewizora przecież. Nie, nie mam. Ja też nie mam telewizora, to o czym to będziemy gadać? No nie wiem, jak słuchacze mają, to niech dzwonią. Bo tak naprawdę media, oprócz, powiedzmy sobie, odrzucając całą rozrywkę, która się wiąże z mediami, czyli powiedzmy sobie Big Brothery i cała reszta, to są informacje. Przynajmniej tak kiedyś było, że to medium to było to, co informowało. I właściwie dzisiaj ludzie utożsamiają poważne media właściwie z telewizją. Tak myślę. Czy się mylę, Martin? Nie wiem, tak chyba ludzie myślą, ale to znaczy nie wiem, bo ta sytuacja jest dziwnie skomplikowana. Jest jakiś okres przejściowy. Rzeczywiście tak ludzie myślą, ale w rzeczywistości bardziej na nich działa chyba już internet. Przynajmniej na młodych. O czym zresztą gadaliśmy, nie my gadaliśmy, tylko ty gadałeś w ostatniej audycji czwartkowej na temat między innymi zamieszek w Egipcie i internetu, jaki miał na to wpływ. No, niemniej ludzie wciąż uważają, że to te prawdziwe media informacyjne to jest telewizja, a jeszcze konkretniej to są serwisy informacyjne wieczorne, te o tam około 19:20. Te dzienniki takie. I no, w największą popularność, najwięcej pieniędzy zarabia i w ogóle wygląda najpoważniej, to są oczywiście fakty TVN-u, dlatego dobrze byłoby się dzisiaj na nich skupić. Martin, kiedy ostatni raz oglądałeś fakty? Przedwczoraj chyba. No to całkiem niedawno. No. A dlaczego? Bo są w tym internecie. No to wiesz, jest całe mnóstwo rzeczy. Nie, no po prostu ja chcę wiedzieć, czym się ludzie ekscytują. Jak nie wiem, to potem nie wiem, jak mam z nimi rozmawiać. No i to jest chyba też powód, który jest dla mnie istotny, ponieważ już dawno temu, serwisy informacyjne przestały mieć właściwie jakąkolwiek wartość informacyjną. Czy się mylę? Tak, już dawno nie mają. Znaczy mają teraz wartość rozrywkową bardziej. Tylko i wyłącznie. Tudzież perswazyjną, taką reklamową trochę, taką propagandową, ktoś by powiedział z UPR-u, jakby był na przykład. Reklama to jest dobre słowo. Nie? Reklamową, no taką perswazyjną, o, tak powiem. Ponieważ z telewizji, z tych serwisów dowiadujemy się już o tym, o czym wiemy bardzo dobrze przez cały dzień właściwie, albo po wejściu na dowolny serwis internetowy. Tylko jest to podawane w taki sposób masowy dla ludzi. Właściwie są jeszcze ludzie, którzy nie używają internetu, Martin, nie? Nie, już nie ma. Nie. Moja babcia nie używa. No, w zeszły piątek zaczęła. Moja mama też nie używa. Nie, no nie są, używa? Są takie osoby jeszcze. No niektórzy mówią, że nie, na przykład podatek drogowy jest niesprawiedliwy, bo ludzie nie korzystają z dróg, nie wszyscy. No to w tym sensie to niby tak, ale pośrednio to każdy używa. No tu masz rację. No jeżeli by to w ten sposób na to spojrzeć, to masz całkowitą, absolutną rację. No niemniej ci ludzie też, znaczy ja wiem, badania ostatnie z tego co pamiętam pokazywały, jeżeli chodzi o internautów w Polsce, takich bezpośrednich, to około 12 milionów, tak zależy jak liczyć, czy to jest bliżej 12, czy bliżej tam 16 milionów, no niemniej jest to poniżej połowy ludzi wciąż, no, którzy posługują się internetu, cała reszta używa no, albo telewizora dla informacji, albo radia jeszcze. Ale cała reszta to jest na zasiłku, siedzi sobie, nic nie robi, więc nie ma wpływu na nic właściwie. Albo jest w budżetówce. Aha, no nie, budżetówka też używa internetu. No. Policja. Znaczy, no co patrz, no co te panie mają robić? No mogą pić kawę i herbatę, no, ale muszą grać w jakieś kulki czy coś. I przy okazji się bawią w internecie, siedzą, łażą no po fakt, stronach, racja, pudelka to czytają. Kto tego pudelka czyta? No nie wiem, co pudelka, wiesz, ja myślę, że wszyscy na naszej klasie siedzą jednak. To jest właśnie ten fenomen, który wydobył za te mnóstwo internautów, którzy właściwie nie chodzą po internecie, tylko siedzą na naszej klasie. W każdym razie, no, ale to taki wstępik tylko, tak? Ponieważ tak naprawdę, my tutaj w kontestacji, znaczy przynajmniej ja jakąś taką miałem, wciąż mam takie założenie, mam taką misję, miałem takie założenie, żeby kontestacja, czy tam te inne serwisy, które tam prowadzimy, na przykład korespondent, to były takie prawdziwe media, to znaczy, żeby one odwoływały się do tej misji mediów, czyli tak naprawdę, i to będziemy dzisiaj chyba o tym mówić, co to jest takiego i czy na przykład my to spełniamy bardziej, na przykład czy TVN to bardziej spełnia. O. No to tam, gdzie jest więcej ludzi, to tam więcej chyba spełnia. No tak mierzy się powodzenie albo potrzebność każdej rzeczy na potrzebność, wolnym rynku. Ale czy misję, czy tą rolę pierwotną, powiesz. No ale jaka jest misja TVN-u? Czy to jest taka sama jak kontestacji? No o to jest pytanie. To jaka jest nasza misja? A jaka jest TVN-u? To potem może. To ja zaraz puszczę przykład, to może będzie wyjdzie na przykładzie misja. A to może puszczę od razu. Co tam? Bo mamy dużo przykładów dzisiaj. Dawaj. Teraz dopalacze i dokładna odpowiedź na pytanie, co w nich jest. Fakty poznały wyniki badań 3,5 tysiąca próbek. Lepiej nie próbować na własnym organizmie. O śmiertelnym połączeniu tablicy Mendelejewa i koktajlu Mołotowa Dariusz Kmiecik. Lepiej nie. To były 3 miesiące żmudnej pracy. I efekt, który zaskoczył nawet największych przeciwników dopalaczy. Nikt chyba się nie spodziewał tego, że jest tam tak dużo różnych substancji chemicznych. Fakty dotarły do wyników badań ponad 3,5 tysiąca próbek. Każdy zbadany dopalacz zawierał substancję psychoaktywną, która wywołuje zaburzenia psychiczne, stany narkotyczne, przyspieszenie akcji serca oraz silne ataki lęku i paniki. No niemożliwe. Dodatkowo skutki długotrwałe, których dziś nie sposób stwierdzić. My o bardzo wielu substancjach... No, tu jest już taka sugestia. Taka. Znaczy, czekaj, bo wywołały efekty, których nie sposób stwierdzić. A. Tak. To... One są, tylko nikt nie może stwierdzić, że są. I to jest fajny taki miks, tak? Miks informacji z pewnymi takimi spostrzeżeniami, które są tezą autora. To już są wnioski ostateczne takie. Ale przedstawione jako fakty. Wiemy praktycznie nic. To są nowe związki chemiczne, które na dobrą sprawę testują na sobie młodzi ludzie. Raport z wynikami badań trafi m.in. do prokuratur, które w całym kraju prowadzą blisko 20 dochodzeń w sprawie dopalaczy. Sama chemia. A informacje są cenne, bo często środki o tej samej nazwie miały różny skład. W sumie specjaliści Narodowego Instytutu Leków wykryli ponad 80 różnych związków. Planowane jest rozszerzenie listy twardych narkotyków o 42 nowe substancje. Lista ma być uzupełniona w ciągu... Podkreślamy to stwierdzenie twardych narkotyków. Twardych narkotyków o 42 nowe substancje. Lista ma być uzupełniona w ciągu kilku tygodni. Dramatyczne zmiany właściwości. Choć chemicy nie mają wątpliwości, że jeszcze nie raz trzeba będzie ją aktualizować. Chemicy nie mają wątpliwości. Wystarczy zmienić kilka cząsteczek, by była to już inna substancja. To jest trochę tak jak z dopingiem w sporcie, że ciągle jesteśmy o krok do tyłu w stosunku do tych, którzy usiłują skutecznie oszukiwać. W internecie już pojawiły się nowe dopalacze. Skutecznie oszukiwać. Tym razem są imitacjami soli do kąpieli lub odżywek do roślin. I żeby zakazać ich sprzedaży, trzeba by przeprowadzić kolejne badania. Dlatego Krzysztof Markiewicz z kampanii Stop Dopalaczom apeluje, by zakazano handlu wszystkimi środkami odurzającymi. Będziemy się bawić w kuchni. Myślę, tak, to są sole do kąpieli i za chwilę to będzie, nie wiem, zapach do samochodu. Tym bardziej, że produkcja takich środków często nie wymaga laboratoryjnych warunków. Zdarzało mi się mieszać rękoma, ale też czasem można było użyć wiertarki ze zwykłym mieszadłem do farb. Tak, według byłego pracownika producenta dopalaczy powstają nie tylko mieszanki ziołowe, ale i proszki. Wyprodukowanie jednej fiolki środka kosztowało zaledwie 1,50 zł. Tę samą porcję sprzedawano za 70 zł. O, to jest tak, spekulant. Spekulant. Nie można przecież wyprodukować za 1,50 zł, sprzedawać za 70. To jest spekulacja. Bo szczególnie, że prokuratury wszędzie krążą. No, to na łapówkę musi wystarczyć. Są to substancje od firm farmakologicznych, które nie przeszły jakichś tam testów. Dlatego spożywanie dopalaczy to igranie ze śmiercią. Tym bardziej, że lekarzom trudno odgadnąć przyczynę zatrucia. Nie ma po prostu testów takich, które... Może dlatego, że są nielegalne. To potem nie wiadomo, czym się jakoś zatruł. Pozwoliły na oznaczenie danego środka we krwi. Tylko do tego białostockiego szpitala od momentu zamknięcia sklepów z dopalaczami trafiło 4 nastolatków. Zatruli się dopalaczami. Trudno nie odnieść wrażenia, że producenci dopalaczy nie mieli pojęcia, co sprzedają. Podobnie jak trudno przypuszczać, że w tym przypadku obchodziło ich cokolwiek poza ceną. Dariusz Kmiecik, fakty. No. Ciekawe, co obchodzi tych, co robią te newsy poza ceną. Poza ceną reklamy. Nie, dobra, czy mogę puścić jingle? Nie, no nie mogę puścić jingle. To teraz pytanie na inteligencję. Właściwie o czym w tym materiale nie było w ogóle mowy? Tak na twoje oko. Nie, było mowy o wielu rzeczach. Ale, no, ale o czym powinna być mowa, a nie było. Bo to było już robione w kontekście, kiedy oni robili te naloty, te już takie końcowe. To był ten moment, parę tygodni temu. No, czyli naczelną zasadą dziennikarstwa, która się ma fakty przedstawiać, jest pokazywanie sprawy ze wszystkich możliwych stron. To była jedna strona, to była kronika filmowa. No to taka, tam właśnie mi się skojarzyło to z kroniką filmową z czasów PRL-u, bo zawsze jedynie słuszną wizję partii przedstawiało, nie? A to co powiedzę, a to co, dziennikarz nie może mieć swojego zdania? No może mieć, tylko niech powie, jakie ma to zdanie, bo w TVN, fakty TVN twierdzą, że przedstawiają informacje, a to nie są informacje, to jest komentarz. A my przedstawiamy informację czy komentarz? Nie, my komentarz, no ja mam audycję, w której mówię swoje subiektywne zdanie, a ty masz jaką? A ja mam też tylko taką, żeby poważniej brzmiała. Czyli nie mówię dupa i zapraszam ważnych ludzi. No. Ja zawsze oddzielam. Każdy ma swoje zdanie i pod tym zdaniem się musi zdecydowanie podpisać, jeżeli ma jakąś opinię. A fakty się przedstawia jako fakty. Mariusz Kmiecik się podpisał. Czy się nie podpisał? Jak to jest, powiedzmy, Martin? Bo to rzeczywiście jest tak robione... Nie, bo to nie... Teraz się trochę drażnię z tobą, ponieważ ja rzeczywiście wychodzę z założenia, że absolutnie subiektywne media mają tylko i wyłącznie rację bytu, a nie żadne obiektywne. Tylko jestem przeciwko, jak się to mówi, że udaje się, że jest się obiektywnym. O, może tak. No dokładnie, ja kiedyś miałem taką rozmowę, pamiętam, bo miałem taki koncert urodzinowy bardzo fajny i była tam taka dziewczyna, co była po studiach dziennikarskich, ona była też dziennikarką, taką początkującą, po poglądach widać było. No i ona miała zdanie na ten temat, że no dziennikarz musi być obiektywny, taki od informacji już zdecydowanie, musi być. Tak, bo tego tak uczą na studiach rzeczywiście, 5 lat tam studiowałem. Nie byłem, ale domyślam się, że muszą tego uczyć, bo inaczej skąd by wzięła taki absurd. Ani rzeczywistość nie mówi, że tak jest i że to działa, nie mówi. ani też żadna teoria jakaś taka, no nie zakłada, że dziennikarz musi być obiektywny. Skąd w ogóle to się wzięło? W prawie prasowym też nie ma napisane, że ma być obiektywny albo nie mówić swojego zdania. Czy nie jest? Mam bladego pojęcia, muszę przyznać, że mnie też dziwi ten pogląd i mnie zawsze dziwił, zarówno jeżeli chodzi o dziennikarzy, którzy rzeczywiście mają takie poglądy, znaczy inaczej, mają pogląd, że ma być obiektywnie, podczas gdy oni rzeczywiście mają jakieś poglądy, chyba że mają wszystko w dupie, albo jest jakaś linia redakcji, tylko to tak naprawdę chodzi o to, żeby to przedstawić właśnie w taki sposób, żeby brzmiało, że to jest niby obiektywne. O, czyli właśnie tak, no to sposób. Jest takie oszustwo, tak samo jak podawanie czegoś, że jest naukowe. Bo to sugeruje, że jest to niezależne od indywidualnych preferencji tego, kto mówi. Tylko, że to należy zaakceptować, tak jak się akceptuje grawitację. Tak. Nie? Na przykład tutaj padło stwierdzenie, że chemicy tak... W domyśle wszyscy. Wszyscy chemicy, nawet powiedział chyba, nie mają wątpliwości, że lista musi być aktualizowana, tak? Będzie aktualizowana. I oczywiście, że będzie, tak? Tylko, że to jest supozycja, jak się to mówi. To jest takie stwierdzenie domyślne niewypowiedziane, że w ogóle jakaś lista musi istnieć jakiejkolwiek tych substancji zakazanych i że to w ogóle nie zostały zadane podstawowe, w ogóle tutaj poruszone w ogóle podstawowe kwestie, tylko jakby no zupełnie poboczne. No, to nie są media, które poruszają wiesz poboczne kwestie. To tak jakby na przykład nie wiem, Kubica rozwala sobie, nie wiem, rękę, nogę i kręgosłup, podczas gdy dziennikarz zastanawia się, a jaki miał kolor błotnika. Bo to jest istotne, tak bo naprawdę... jakby miał inny, to wtedy, no, nie wiem, co by się stało. To wtedy byłby ładniej, nie wiem. No niemożliwe jest istnienie newsów obiektywnych, choćby z tego powodu, że w krótkiej informacji zawsze trzeba zrobić kupę założeń. Tak jak tutaj na przykład założeniem w tym newsie o dopalaczach było to, że na przykład dobro człowieka jest najważniejsze. Jakieś takie absurdalnie nic nieznaczące założenie, ale widać było, że jest coś takiego w podtekście, że zakłada się milcząco, że najważniejsze jest zdrowie, choćby nawet pod przymusem to zdrowie trzeba było wszystkim narzucać. O. No i z tego założenia już wynika cała treść tego potem. No ale to nie ma nic wspólnego z obiektywnością. To jest założenie takie wzięte z góry, znikąd. To nie jest jakaś prawda niezależna od nikogo, tylko to jest czyjeś zdanie. Radio jest z nami na antenie. Cześć, Radio. Hello. Dzień dobry, co nam powiesz? Ja mam taki przykład z życia. Niedawno mojemu koledze urodził się syn, w związku z tym dużo czasu spędził na porodówce. I pewnego razu po południu patrzy się dziennikarze, przyjechali z TVN-u i tam robił wywiad z jakimś doktorem. I doktor coś powiedział, coś ten deseń, bo się pytali, czy tam pytali się ogólnie o porodówkę, czy jakieś ciekawe przypadki się zdarzyło. I lekarz powiedział coś takiego do kamery. No, tam niedawno z Kurczów dostała na lotnisku pani z Brazylii. Pani ze Szwecji trafiła do nas, bo deszły jej wody gdzieś tam na mieście. No i tam dalej. Coś tam mówił. No. Kolega wieczorem, jak to wiadomo, zaciekawiony, ogląda fakty na TVN-ie. No a tam w faktach pokazują przypadek pani takiej ze Szwecji, która przyjechała do Polski na operację plastyczną i zapadła w śpiączkę. I mówili o turystyce ogólnie medycznej, że ludzie z różnych krajów uderzają do Polski i pokazują wypowiedź tego doktora i było tam tylko powiedziane, no niedawno pani z Brazylii do nas trafiła, pani ze Szwecji też u nas się pojawiła i koniec. Także kolega już wtedy całkowicie stracił szacunek do tej stacji. Potrzebował dźwięków właściwych, no to tak, my tak z filmów wycinamy, ale to chyba jest wiadomo, że to żart, nie wiem. Okej, dzięki, to jest dobry ten. A to powiedz mi w takim razie jeszcze, Radio, to a jak byś sobie wyobrażał taki, nie wiem, serwis czy stację, którą byś chciał oglądać? Jak powinna wyglądać stacja informacyjna według ciebie? Czym się powinna kierować? Nie mam jakichś sprecyzowanych jakichś takich typów, ale najbardziej dla mnie taka w porządku wydaje się do tej pory super stacja, ponieważ oni jadą równo po wszystkich, o tak powiem. No, a to jest ten Zetki, tam firma Eurozetu. A tego to ja nie wiem. Super stacja, ona jest na cyfrze, na jakichś kablówkach tego typu leci. I tam widziałem, tam równo PO, PiS, SLD, nie ma jakichś faworytów, jak trzeba to po wszystkim, nie ma jakichś typów politycznych. Tam zresztą często Korwin się też pojawia. Aha, no to jak Korwin, to musi być fajna stacja. No, nie, ale to dobra, no to ja w sumie nie... Ale jest obiektywna? Czy jest subiektywna? Wydaje mi się, że najbardziej z tych wszystkich stacji to informacyjnych to zdecydowanie Superstacja jest najbardziej obiektywna. A powinna być obiektywna, czy nie? Ty wolisz obiektywne, czy takie, które mają jakiś fajny punkt widzenia, który tobie się podoba? Ja wiem, mi się wydaje, że... No nie wiem, no fajnie tam pokazują punkt widzenia Korwina na przykład, ale też zdarza się, że jakiś tam lewak coś tam powie, no ale... Ale jakoś nie ma tak jakiegoś komentarza takiego jak na TVN-ie, czy coś w tym stylu. No to kiedyś było takie Radio Tok FM i to właśnie kiedyś były różne poglądy, a teraz już jest... Znaczy jest dużo poglądów, tylko wszystkie są takie same. Takie mam wrażenie, bo ja akurat Tok FM tak akurat słuchałem kilka razy. Znaczy słucham co jakiś czas, a Superstacji rzeczywiście nie, tylko mi się przewija w jakichś tam statystykach. Dzięki ci wielkie Radio. Radio w takim razie chciałby słuchać stacje, w których najeżdżają na wszystkich. Musimy zacząć na wszystkich najeżdżać chyba. Najeżdżamy. Tak? No, to w sumie racja. Puśćcie, byłem jeszcze... A, to nie puszczę. Wpuszczę kreatora na antenę. Patrz, tak od razu. Halo? Cześć, kreator. Halo? A, widzisz, to kreator jednak. No, witaj. Jesteś. No, witam. Dawaj. No, co do tych mediów, no to problem by w ogóle rozwiązało to, gdyby była konkurencja, bo przecież kiedyś, jak tam w XIX wieku były jakieś gazety i na przykład nadawały jakąś informację gdzieś tam z Dzikiego Zachodu, to w ogóle potrafiły majątek wydać, żeby blokować linie telegraficzne, żeby jako pierwsi nadać rzetelną informację. A jeśli informacja na przykład była nie do końca sprawdzona i poszła za szybko, powiedzmy, bo ktoś tam się pospieszył i później inne gazety wyczuły, że ktoś tam nie do końca coś powiedział, jak było naprawdę, to zaraz wszystkie gazety atakowały tą, która niezgodnie z prawdą powiedziała, tylko że no w tej chwili mamy Krajową Radę, wszyscy się czują rozgrzeszeni, no po prostu w mediach panuje taki sam socjalizm, jak nie wiem, no i w architekturze, w służbie zdrowia, więc co się dziwi, że rzetelność jest żadna. A w gazetach jest inaczej? Jak jest w gazetach? Tam nie ma Krajowej Rady. W gazetach też przecież gazety są od 20 lat te same, zero konkurencji w zasadzie. A tam nie ma Krajowej Rady. Mają duże nakłady jak Wyborcze, tak jak mówił Ziemkiewicz, one są dotowane przez jakieś niemieckie koncerny, albo dostają, pokryją mu przez jakieś podstawione osoby, wiesz, kasę od Platformy czy tam PiSu nawet się zdarzyło. A czy jesteś przeciwko temu, żeby były przez niemieckie koncerny finansowane media? Nie jestem przeciwko tym wszystkim radom, radiofonii i w ogóle wszelkim... No ale to Rada Radiofonii, jak sama nazwa wskazuje, jest radiofonii, a nie prasy. Tam nie ma rady. Tak, prasa też jeszcze tym regułą. No i Hugo, ta radiofonii... Jeszcze gorsze nawet niż ta Krajowa Rada Radiofonii, chociaż efekt jest w zasadzie taki sam. Martin, to się... Ja chciałem powiedzieć, że prasa to jest wszystko, nie? A Rada Radiofonii i Telewizji... Znaczy to nie wiem, ale ostatnio był news dzisiaj, słuchałem, fantastyczny był program... jak się nazywa? Tydzień... A, zapomniałem. Tydzień w sieci. Nie tydzień wiem. W sieci, no tydzień w sieci. Aha, dobra. Ten nasz, no. To tak, dzisiaj był bardzo dobry program, odcinek szczególnie fajny, także polecam, jak ktoś nie słuchał przed audycją, szedł. I była informacja o tym, która jest dla mnie szczególnie ważna, że przymierzają się tutaj ci, prawda, co tam ten kraj trzymają pod butem, żeby Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji dać prawo do kontrolowania internetu tak, jak kontroluje całą resztę. Prawda, bo po prostu... tego, nie wiem, może się wysadzę albo zastrzelę kogoś, tak jak ten koleś tam spalę się. Platformy tam wszedł do tej siedziby PiSu, bo już po prostu jak dzisiaj włączę wiadomości, to myślałem, że eksploduję tutaj w fotelu albo pobiję kogoś, kto mi się nawinie pierwszy. Podrzuć myśl Pospieszalskiemu, żeby się spalił, to będą dwa plusy. Ej, może jakaś zadyma z tego będzie. A tak na poważnie, co do tych mediów, no to przede wszystkim, gdyby były normalne warunki istnienia tych mediów, to by gazety... Co to są normalne warunki? Właśnie. Co to są normalne po prostu, warunki? Że nie ma żadnej kontroli, tylko po prostu zakładasz sobie gazetę i ją wydajesz. Nic ci nie mówi, że tam nie możesz mówić o tam lesbijkach źle, albo tam o gejach, albo że... A kto ci mówi, że nie można o lesbijkach w prasie gotowy ten... No, ale jak to w praktyce wygląda? No, jakaś gazeta, to zaraz jej procesy wytaczają... No właśnie, to jest problem. ...polite i wiesz, ją niszczą. Zgodnie z prawem. No najwyższy czas wciąż istnieje, muszę powiedzieć. No ale wiesz, jakby najwyższy czas nagle, powiedzmy, sprzedał 100 tysięcy egzemplarzy, to sądzę, że następnego dnia też by mu nikt nagle proces wytoczył. No to, Gazeta Polska istnieje. Na przykład. No a nakład jaki ma? Też chyba tam 20. No teraz już wpiernik. No nie, no 20 to jest najwyższy czas, to jest ten rząd wielkości. Nasza Polska, tylko Gazeta Polska zyskała ostatnio... potwornie, to są w ogóle wzrosty są niesamowite. To oczywiście wciąż jest tam jakimś tam, wciąż poniżej 100 tysięcy. No ale nasz dziennik, Norety, no przecież całe imperium ojca Rydzyka właśnie nie lubi gejów, ani wiesz, takich tam innych, nie? Wciąż żyją. No tak, ale młodzież nie czyta tego, a wyobraź sobie, jak na przykład... No właśnie, a to może w tym jest przyczyna. A jakieś tutaj złe w ogóle poglądy, że nie wiem, można dzieci w domu edukować albo, kurczę, podatków nie płacić. To wiesz. No, a to jest właśnie dobre pytanie, co by się stało, gdyby takie medium się pokazało, które mówi, że można nie płacić podatków. Znaczy inaczej. Sądzę, że nagle by jakieś procesy o jakieś mało istotne rzeczy wszyscy im powytaczali i by musieli się nakryć kopytami. Albo by nagle sponsorzy wszyscy zostali zastraszeni. To ja myślę, że właśnie przetestujemy to. Znaczy, no tak jak mówię, no po prostu na powinna sobie być wolność zupełna, że po prostu kto chce zakłada gazetę nawet na jeden numer, po prostu ma ochotę założy, wyda nawet... Czyli wolność słowa przede wszystkim, że nie powinno się karać za słowo. No chyba, że kogoś bezpośrednio obrazi, ale jeśli to jest powiedzmy jakiś ogólnie powiedzmy... To jest cenzura. Osobie, jak zdefiniować, kiedy obraził? No ale tak jak mówiliście, nie ma czegoś takiego jak prawda, nie wiem, objawiona, tylko zawsze jest subiektywizm pewien, więc po prostu powinien sąd tutaj niezawisły, wiesz, rozstrzygać. Sąd na temat obrażenia kogoś? A jak ma to zrobić, tak technicznie? Wiesz, jesteś tak, sądem, jak no, to wiesz, no, to w tej chwili to robi właśnie. Jeśli sądy byłyby dobre, to by stwierdziły, czy na przykład jak ktoś mówi coś, co jest faktem, to nie obraził nikogo. Jak ktoś na przykład mówi ty chamie, no to wtedy obraził. Chyba, że jest chamem. Czyli nie, no można, nie można mówić ty chamie, ty ćwoku albo ty dupku. Chyba, że ktoś jest chamem. Trzeba się określić zgodnie z prawdą, że ktoś popełnił błąd albo że jest złodziej. Tylko, że jakoś ładniej to ubrać w słowa. Mijasz się z prawdą. I to nie bez udziału świadomości. Dzięki ci wielki kreator to był, który powiedział, że media powinny działać normalnie i na normalnym rynku, po czym dał przykład najgorszej cenzury, jaka jest, czyli po prostu pozywaniu kogoś za obrazę uczuć religijnych, za obrazę osoby. No, my goodness. No, mamy to, może to brzmi dobrze, jak się tak teoretyzuje, ale mamy to sprawdzone praktycznie od paru lat i widzicie, co się dzieje, nie? Że no, Michnik wytacza każdemu proces, tak? Bo się czuje obrażony, tak. Czy za to, za tamto. Tak, dlatego nikt o Michniku nie pisze już nic, zupełnie. Nie ma żadnej książki o Michniku, bo by goście poszli z torbami. To jedyny po prostu Ziemkiewicz, który po prostu Michnika nie lubi i jeszcze żyje. A też miał proces. A kto nie miał z Michnikiem? No ja jeszcze. Bo ty jesteś jeszcze na fazie zamilczania. Nie, bo mnie nie obchodzi Michnik w ogóle. Na etapie. Przy okazji witamy Macieja Budzicha na naszym czacie, a propos. Ja żyję w roku 2011, a nie 1980 którymś. Kurde, puściłbym tu jakieś śmiech, a nie mogę, no to czekaj. Ha, to tak robię. Słuchajcie, kontestacji, czyli radia ludzi wolnych, radia, gdzie ludzie nie boją się przedstawiać własnych opinii oraz obrażać innych, narażając się przy tym na różne nieprzyjemności. Jak już niedługo, bo za chwilę migrujemy sobie z radiem do różnych innych krajów. To jest dobry krajów. Sposób. Jak na przykład Biały Murzyn, który za obrazę właśnie została mu założona sprawa, albo miała zostać założona, nie wiem właściwie, jak to teraz... A Maciej Budzik przypomniał, że jest też inna sprawa, bloger spod Poznania, ale to nie Biały Murzyn, tak? Chyba inny. Nie. Został skazany za obrazę pani burmistrz. Tak. A racja. Racja. Też dzisiaj było, możecie usłyszeć w tydzień w sieci. Znaczy w ogóle, no, obrazy, no, to jest, znaczy, tam jest dosyć ciekawe, ponieważ bloger został skazany na zakaz blogowania. To raczej wyrok jest dosyć interesujący, bo samo skazywanie za obrazę to nie jest nic nowego w tym kraju. Jest to stosowana praktyka, w innych mediach była częściej. Ale co to znaczy, że nie może blogować? Nie może blogować na terenie Polski tylko. Przecież prawo polskie nie obowiązuje na całym świecie. Nie mam bladego pojęcia. To jest... Jak na Blogspot opublikuje, to już nie jest w Polsce opublikowane, więc się może sąd wypchać. To tak? Jest na podobnej zasadzie, gdzie pan raper obraził Dodę Elektrodę i sąd mu, zdaje się, zasądził wykupienie miesiąc na wyłączność reklamy na Onecie, na stronie głównej. Ponieważ nie miał pojęcia właściwie, co to jest internet i że to jest co innego niż gazeta i tak dalej, więc kazał mu po prostu 40 parę milionów złotych wypłacić, tak, za reklamę. Co zostało oczywiście uchylone, ale dopiero po interwencji mediów. Bo przecież sądy mamy takie, jakie mamy. Dobra, dajemy na sobie następny przykład TVN, bo dzisiaj jest tematem, także to zawsze jest tak miło posłuchać. Polejemy z TVN-u, polejemy z tych, którzy robią dużo większe pieniądze, którzy są dużo lepsi technicznie od nas, nie da się tym zaprzeczyć, ale którzy no jednak są, telefon podajmy, są często dużo głupsi i mijają się z prawdą nie bez udziału świadomości, a nasz numer telefonu to 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype, ale to dzwońcie dopiero za jakieś parę minut. Dawaj. Rząd rusza do emerytalnej kontrofensywy. Po fali miażdżącej krytyki i zarzutów o ratowanie budżetu kosztem naszych kieszeni, dziś Michał Boni przekonywał, że to nie zamach na oszczędności obywateli, tylko ich obrona. Państwo... Ale Michał Boni, jak się pokazuje na froncie, to zawsze będzie śmiesznie. Skarbiec ma być bezpieczniejszym miejscem niż prywatne fundusze, a środki, które trafią z OFE do ZUS-u, mają być dziedziczone. Czy rządowe plany przekonały nieprzekonanych? O tym Krzysztof Skórzyński. Każde słowo, które padało na tej konferencji. Nie niszczymy dorobku reformy z roku. Wsłuchiwaliśmy się z przyszłymi emerytami. Tej korekty racjonalnej dokonujemy w trosce o to, aby emerytura, przyszła emerytura, na pewno nie była niższa i nie będzie niższa, żeby mogła być wyższa. Rządowy pomysł na system emerytalny opiera się na tym schemacie. 7,3% pensji to składka, która dziś przekazywana jest do otwartych funduszy emerytalnych. Po reformie część tych pieniędzy, 5%, trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To nie są manewry przy emeryturach Polaków, przy kontach osobistych przyszłych emerytów, tylko zmiana struktury poboru i przekazywania składki. Pani Ewie główną część emerytury i tak wypłaci ZUS. W OFE oszczędza dopiero od 11 lat, od powstania funduszy. Tutaj przerwę na chwilkę. To jest sposób podawania informacji na zasadzie mikrofonu, czyli że dziennikarz jest mikrofonem. On się podstawia i właściwie tylko przekazuje to, co ma do powiedzenia polityk. To robi wrażenie obiektywizmu bardzo silne. Tak, bo przecież przedstawia strony wszystkie, czyli właściwie jedną. Czy te co wybrał sobie? Dziś ma 52 lata, na emeryturę przechodzi za 8. Zmiany zaproponowane przez rząd dotkną ją w niewielkim stopniu. Mam wyliczone już, wie pani, z zakładu pracy, wysyłali do ZUS-u i otrzymałam oczywiście odpowiedź. Nie jest to wielka emerytura. Pan Marcin dopiero rozpoczyna życie zawodowe. Ponad rok temu wybrał... To mnie chyba, nie? Fundusz emerytalny. Ja sobie nie wybrałem, tylko mnie wylosowano i to taką dygresję oznajmię, że wylosował mnie bank, znaczy OFE pocztowy. No. A ja chciałem powiedzieć, że też mnie wylosowano, bo ja byłem pewny, że i tak z powrotem to wróci i tak do ZUS-u, bo wcześniej czy później. Kto cię wylosował? A co mnie to obchodzi? Nie wiem. Nie wiesz, a jakieś nacjonale czy coś? A, to prywatna spółka ci wylosowała. To jakaś różnica jest i tak im to zaraz zabiorą. Więc... Nie ma. Decyzja emerytury w jego przypadku jest odległa, to jego. Reforma dotknie najbardziej. Jest gdzieś tam z tyłu głowy, że jednak te składki to są przez nas zarobione pieniądze, to są nasze pieniądze. Rząd. To jest właśnie przedstawiony popularny mit, całkowicie bezrefleksyjnie przez dziennikarza. Jest gdzieś tam z tyłu głowy, że jednak te składki to są przez nas zarobione pieniądze, to są nasze pieniądze. Rząd zakłada, że wzrost gospodarczy przez kolejne lata pozwoli w przyszłości wypłacić wyższe emerytury. Byłyby, gdyby składki... Rząd tak powiedział, no to przecież dziennikarz nie ma prawa mu nie wierzyć. Przecież nigdy się dotąd nie mijał z prawdą. Ta w tej wysokości, co do tej pory, trafiała do OFE. Mimo, że fundusze mogą inwestować, na przykład w giełdę, ZUS nie. To jest drobna dygresja, manipulacja dziennikarza. Co powiedział pan dziennikarz? Że brak wiedzy. Pan dziennikarz powiedział, powtórzmy jeszcze, co mogą robić otwarte fundusze emerytalne? To OFE. Mimo, że fundusze mogą inwestować na przykład w giełdę, ZUS... Mogą inwestować w giełdę. Mogą inwestować w giełdę kilka procent składek, ponieważ całą resztę muszą przeznaczyć na obligacje, ponieważ nic innego nie pozostaje, ponieważ również nie mogą inwestować ani za granicą, ani w nieruchomości. A ZUS nie może inwestować według pana dziennikarza. Był pewien jeden fundusz, który rzeczywiście ZUS mógł inwestować. To był taki tam rezerwa demograficzna tak zwana, która została później odebrana przez pana Tuska, oczywiście jak wszystkie inne pieniądze nam. I ZUS te pieniądze inwestował i inwestował je z lepszym rezultatem niż otwarte fundusze emerytalne, o czym pan dziennikarz oczywiście nie musi wiedzieć. Że prawda? Oni nie wiedzą po prostu i pewnie też nie wiedzą ci dziennikarze, że OFE 80% ponad tego, co ma, za to kupuje obligacje. Obligacje Skarbu Państwa, z których to pieniędzy później są przeznaczone na dotacje do ZUS-u z powrotem. Ale przecież dziennikarz, który zarabia po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, no i przygotowuje takie materiały, no może nie wiedzieć, prawda? Nie. To się nie zmieni. Według założeń przez najbliższe 6 lat pieniądze przekazywane otwartym funduszom będą coraz większe, choć już nigdy tak duże jak do tej pory. W latach 2011-2020 daje ulgę finansom publicznym i krajowi w postaci zmniejszenia potrzeb pożyczkowych. To jest realny zysk z tej reformy. Mówiąc najprościej, to pieniądze, o które po reformie ma się zmniejszyć dług publiczny w ciągu najbliższych 10 lat. Jedyny pewny zysk. Poproszę pierwsze kłamstwo. Kłamstwo mówiące o tym, że w wyniku proponowanych zmian emerytury będą wyższe. Znaczy nikt nie pokazał na to jakichkolwiek dowodów. Tak można podsumować obawy i zastrzeżenia. Tyle, to jest koniec. Koniec zastrzeżeń, to jest ta druga strona. Tak? Koniec zastrzeżeń. Pozycji. Ta akcja przez SLD jest traktowana jako akcja łatania dziury budżetowej przez rząd. Najpierw premier Tusk i jego ministrowie nakręcili spiralę zadłużenia naszego kraju. No i widzimy, jakie jest rozwiązanie. Zabierane są pieniądze, które stanowiły składki. PiS proponuje w zamian ustawę dającą wybór między OFE a ZUS-em. Choć to i tak dość łagodna kampania przeciw zmianom ustawy przygotowanej 11 lat temu przez ówczesną wiceminister pracy Ewę Lewicką. Więcej sobie w tym systemie uzbierasz, tym więcej dostaniesz. Dziś ta sama wiceminister już jako prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych zbiera podpisy pod listę do premiera, tak samo ostrym, jak firmowana przez Izbę kampania telewizyjna. Chcą położyć rękę na moich składkach. Nie taka była umowa 11 lat temu. Bardzo dobrze opakowany, bardzo zły produkt dla przeciętnego obywatela. Wpłynąć na krytyków ma ta propozycja. Składka w części do tej pory przekazywanej do OFE, a po zmianach do ZUS-u, będzie dziedziczona z zastrzeżeniem. Tak jak w OFE, w przypadku tego wirtualnego emeryta, żona, także dzieci, dostaną jego składki na swoje konto emerytalne tylko, gdy ten umrze nie później niż 3 lata po przejściu na emeryturę. Powodzenie zaproponowane dziś przez rząd reformy, czyli szybko. Spokój przyszłych emerytów, opiera się na dwóch założeniach. Optymistycznym, że Polska będzie dobrze i szybko rozwijającym się krajem, i bardzo optymistycznym, że za kilka lat kolejny rząd nie zaproponuje kolejnej reformy. Krzysztof Skórzyński, fakty. To był Krzysztof Skórzyński. Martin, jak oceniasz tę informację? No, nie wiem, jak to ocenić, że się tam popisują brakiem wiedzy, dosyć takim żenującym. To jest przede wszystkim właściwie główny zarzut odnośnie tej informacji. Oczywiście te informacje są wybierane bardzo subiektywnie przez nas, bo są takie, do których byśmy się absolutnie nie przyczepili. Niemniej to jest informacja istotna, bo dotyczy właściwie całych finansów kraju, w którym mieszkamy. To nie ma właściwie w tej chwili nic istotniejszego niż system emerytalny w tym kraju i posiadanie i przekazywanie niewiedzy na ten temat jest dla mnie, według mnie, niewybaczalne i zupełnie dyskwalifikuje medium, które o sobie mówi, że jest medium informacyjnym. No ale kto je ma dyskwalifikować, jak nikt nie wie o tym? No ja. No to ty wiesz, ja to ty nie oglądasz. No i ci wszyscy, którzy kontestacje słuchają. Ci nie oglądają TVN-u przeważnie chyba. A cała i wszyscy ci powiedzą kolejne. Tak to wygląda. Ja, no, wiesz, ja mam nadzieję, że tak. Tak naprawdę po to pokazujemy w internecie, że są możliwe wolne media, które są oczywiście mniej profesjonalne, oczywiście tak dalej, ponieważ przygotowanie takiej jednej informacji to jest praca zespołu ludzi, no, i którzy zarabiają pieniądze na tym. I na to nas nie stać, ale będzie nas stać. I nie umiemy mówić takim sensacyjnym tonem. Zauważyłeś? Wszystkie newsy są takim tonem, jakby to była najważniejsza rzecz na świecie. Mówił Marcin Lechowicz dla kontestacji. Ocieliła się krowa w województwie dolnośląskim. Nie, ale tego się można nauczyć. No, to nie jest wiesz, jakaś taka wiedza tajemna, tylko czy jest sens się tego uczyć. Ja nie widzę sensu, żeby się tego uczyć. Znaczy ja się celowo nie chcę uczyć, bo ja chcę zachować taką mocną więź ze słuchaczem i gadać jak człowiek do nich, bez tego tonu takiego radiowego. To mamy bardzo podobne podejście do tego, więc... Że ja rozumiem, że z punktu widzenia tych dziennikarzy w TVN-ie, to oni nie chcą ze swoją osobą potwierdzać tych bzdur, które mówią, żeby odizolować życie profesjonalno-zawodowe od prywatnego, nie? Żeby nie musieli potem swojej twarzy jakoś łączyć z tym, co mówią. Black Emperor się strasznie tłucze tam we tle, to może się pojawi. Cześć, słyszysz nas z Krakowa? Cześć z Krakowa. O, jesteś, no. Co na początek chciałem może zaprosić w sobotę o 12 na rynku głównym. Będziemy walczyć z podatkami, bez szczegółów. Trzeba przyjść, żeby zobaczyć. I generalnie do wygrania będą bardzo atrakcyjne nagrody książkowe. nagrania archiwalne, koczowiska, także gadżety, także zapraszam. Sobota 12, krakowski rynek. Tak jest. Tam będzie. Także zapraszam przede wszystkim tych słuchaczy, bo wiem, że na pewno jest ich dużo słuchaczy z Krakowa, którzy się jeszcze nie pojawili w Contest Clubie i może chcieliby się czegoś dowiedzieć, coś zrobić i no i przy okazji mogą wygrać nagrodę. 12 lutego. Kto organizuje oprócz kontestacji? Oprócz kontestacji organizuje młodzieżówka UPR i Koliber. No, więc cała ekipa tam będzie, także, także się pojawcie. Co powiesz na temat audycji? Na temat audycji, wiecie co, no bo tak mówimy o tym, że manipulują, no i trudno się nie zgodzić, ale też trzeba się zastanowić, dlaczego, jaki może być tego cel. Ja sobie tak myślę, że... Myślę, że nie jeden. Z tego, co pamiętam, to TVN sporo dostał w tyłek podczas rządów PiSu i trochę mogą się odgrywać za to. A inne to... Znaczy, w tej informacji na temat systemu emerytalnego odgrywają się na PiSie? No, myślę, że się boją powrotu. Pamiętacie, co było? Były jakieś takie akcje, jak Kaczyński straszył dziennikarzy, oni wychodzili, odkładali mikrofony i może oni się po prostu tego boją, że wróci PiS i będzie... Czy w informacji na temat dopalaczy też? Czyli rozumiem, że stoisz na takim stanowisku, że TVN będzie zawsze chwalić władzę. No nie, no jak znaczy, PiS był u władzy, nie, to ale, TVN nie chwaliło. Ale platformę w sensie, aktualną władzę. Ja myślę, że jeszcze jest drugi aspekt, mianowicie taki, że ludzie chcą czytać, chcą oglądać to, z jakimi przekonaniami się zgadzają. I na przykład takie dopalacze pewnie generalnie w społeczeństwie są uznawane za zło wcielone. Więc jak dokopią tym od dopalaczy, to ludzie się jarają i chcą to oglądać. No, nie? No to jest ciekawe, bo to oni tworzą opinię tak naprawdę. Więc no to się też działa jakby w dwie strony. No tak, ale skąd oni mają tą opinię, Hugo? Bo oni nie tworzą opinii wymyśloną sobie po prostu, tylko oni sami mają jakąś opinię najpierw. Czy dziennikarze, tak? Dziennikarze, no. No właśnie, no to skąd mają? No a skąd ty masz opinię? No, ze szkoły. No. Nie ze szkoły, a z założeń pewnych masz opinię, że... No mam pewnie, że... No ale jako normalny taki człowiek, po przejściu przez całą tą fabrykę mózgów, czyli szkołę podstawową, liceum i tak dalej, no to już jestem stworzony jakiś tam, mój mózg ma jakieś poglądy, znaczy tak naprawdę przesądy, które ja myślę, że są poglądami, I potem no idę sobie dalej do radia, gdzieś do telewizji i potem to nalewam, z czego ja sam mam. No nie, z pustego i Salomon nie naleje, nie? Po prostu ci ludzie są prymitywnymi debilami często i jak ma robić dobre materiały, jak oni nic nie wiedzą o świecie, o innych możliwościach, o innych światopoglądach, oni z nami jeden. No, ja się trochę nie zgodzę, bo myślę, że na przykład wielu z nich próbowało jakichś narkotyków, chociażby trawy, a będą robić awanturę, wiesz, wiadomości o tym, że trawa jest zła i tak dalej. To jest hipokryzja. No, myślisz, że oni trawę, że to akurat dziennikarzami zostają ci od trawy? Tak nie, wydaje? Ale jest wielu takich, no, wojewódzki, z tego co pamiętam, miał, no, nawet taki, jak się nazywał ten senator Pisiewicz, czy jakoś tak. Dobra, i wojewódzki akurat robi takie materiały przeciwko trawie, tak? Nie, ale myślisz, że jego koledzy z TVN z faktów nie mieli nigdy styczności? Wojewódzkiego koledzy z TVN-u? Nie wiem, kogo on ma kolegów ma. Kolegów ma w TVN, tak? To taka grupa podobna jakaś? No właśnie, wojewódzki to jest zupełnie inny rodzaj dziennikarstwa. Ja go tutaj dałem jako przykład dziennikarstwa subiektywnego. No, ale no dobra, no a ten senator wpadł na wciąganiu po prostu kokainy, czy co on tam brał. No on będzie tworzył prawo przeciwko, nie? To jest hipokryzja, jest zarówno władzy, jak i mediów. No tak, ale hipokryzja jest częścią poglądów tych ludzi. Oni uważają, że hipokryzja nie. powinna być, czyli głośno powinno się protestować przeciwko czemuś, ale jak się po cichu to robi, to okej. Okay. To jest taki sposób na życie ich. Tak, no ale nie możesz mówić, że właśnie ich poglądami jest to, że oni są przeciwko. No jest, właśnie to mówię, że to jest ich poglądami. Że są przeciwko. Po ich poglądami, że to jest złe, a że to robią, są no to przeciwko, robią. Ale sami to robią. Aha, no tak, dobra, dokładnie. Tu się możemy zgodzić w sumie. No. Nie uważasz, że takie, że wynosi się ze szkoły taką podwójną moralność? To się nie nazywa polityczna poprawność? To nie jest polityczna poprawność, to jest podwójna moralność. To jest to, że w szkole wszyscy ściągają, ale głośno zawsze będą protestować, mówić, że to złe, że to straszne oszustwo. Do kamery. A po cichu będą sobie mrugać okiem, nie? Bezalkoholowe to jest. No. Tego jest w Polsce pełno. Jeszcze wam jedną rzecz powiem. Nie wiem, jak zauważyliście zakaz palenia, jak wszedł, jak to wygląda na przykład, bo w Krakowie często się to sprowadza na przykład do tego, że są takie drzwi prowizoryczne, gdzie dziury u góry i u doły po pół metra wieją i w ogóle nie zasłaniają, ale są drzwi i jest oddzielone. A najlepsza sytuacja była w jednej knajpie, gdzie zakaz palenia sprowadza się do tego, że nie ma popielniczek, a i tak wszyscy palą. Znaczy, no, ja trochę inną znaczy taką cechę zauważyłem, że o ile mogłem normalnie wchodzić do różnych budynków wcześniej, o tyle teraz zawsze muszę przejść przez tłum palących ludzi, więc muszę wdychać ten cały papierosowy dym w tej chwili, podczas gdy kiedyś tego nie było. O, to tak. No ale najważniejsze, że na papierze się zgadza, nie? Właśnie, o to, a propos tej podwójnej moralności. Dzięki ci wielkie. Przypominamy o akcji w sobotę 12 lutego o 12 na rynku w Krakowie. Bądźcie tam, tam będzie kontestacja między innymi oraz UPR i Kolimer. Nie powiedział, gdzie na rynku? Znajdziecie tłumy ludzi takich fajnych, z fajnymi tymi. Na pewno się rzucą flagi w oczy. Flagi będą. Rzucą się w oczy. Mogą rodzice mną śpiewać. Nie, to nie ci. Nie? To nie to radio. No dobra, to co? Odebrałem jeszcze. Ela dzwoni, a to odbiorę Elę, bo to kobieta, więc... Kobiety zawsze. Kobietę odbiorę właśnie przed materiałem. Cześć, Ela. Ha, cześć. Dzień dobry. No, świetny temat w ogóle. To dał już cegiełkę. O manipulacjach. No, co ja chciałam dodać? Tak mi się skojarzyło, kiedyś sobie byłam na takim szkoleniu, które zorganizowali studenci jakieś 2 lata temu. A, no i były sobie tam takie 2 babeczki, które właśnie też w zasadzie temat był o retoryczne pozycjonowanie słów i myśli w wystąpieniach publicznych, ale pokazały właśnie przykłady manipulacji, wypowiedzi polityków, czy niektórych informacji właśnie w telewizji i w jaki sposób to było manipulowane. No i znaczy, to generalnie można stwierdzić, że po prostu ludzie przyjmują to, co im się poda, taką papkę. I generalnie nawet no, przede wszystkim nie zastanawiają się nad tym, co jest mówione. A poza tym myślę, że też z lenistwa chcą słyszeć to, co zwykle jest im podawane. No i właśnie te kobietki przedstawiły tam taką w sumie manipulację w reklamie nawet, gdzie to było przed wyborami parlamentarnymi, wtedy jak tam PiS oddał władzę. I była taka reklama Eurovision okularów, tak? Gdzie była taka sytuacja przedstawiona, badanie wzroku, tak? No i tam okulistka wskazywała patyczkiem tam POX, tak? Czyli no... Postujmy na PO. No i na sali właśnie wstała wtedy... A ja to tak sobie też nazywam taka laska z sekty uwielbienia PO. No i właśnie zarzuciła no, przynależność do maherowych beretów paniom, w ogóle nie zastanawiając się nad argumentami. No. No. Także... Także liczę przykłady. To... No, coś jeszcze? Halo? No, no. No nie, trochę mnie... Przerywa. W każdym razie co jeszcze? I generalnie na tym szkoleniu też były podane bardzo, bardzo proste przykłady, jak można przekonywać ludzi. No i po prostu trzeba się wrócić tam gdzieś do podstawówki, gimnazjum czy liceum i sprawdzić jeszcze raz. A czy powiedz mi, czy kontestacja... Metafora, porównanie, tak. Ela. No i wtedy można łatwiej, no, przynajmniej trochę się uodpornić. Powiedz mi, Ela, czy kontestacja manipuluje informacją? Czy kontestacja manipuluje informacją? Mhm. Na pewno w jakiś subiektywny sposób. Tak, czy nie? Czy tak? Przekazujecie to, ale czy czy znaczy, manipulacja to jest świadome? Informacja. Tak? Halo? No, czy manipulujemy informacją, na przykład. Czy mówimy, że nie wiem, czy jeżeli, nie wiem, biegnie tam Tusk z Putinem i Tusk zajął drugie miejsce, a Putin pierwsze, czy mówimy, że co? Że właściwie już wpadło mi z głowy. No nieważne, chodzi o to, czy podajemy nieprawdziwe informacje. Może i Tusk tak był przedostatni. Właśnie, to chciałem powiedzieć. Nie, no skąd? Właśnie, nie, wy podajecie bardzo rzetelne informacje i nie wiem, obalacie po prostu tą hipokryzję panującą wszędzie w mediach i no, to bardzo mi się podoba też wyśmiewanie takie tej naiwnej manipulacji. No i to jest dobre, to chyba wytniemy do spotu reklamowego. Dzięki ci wielkie, Ela. Ela rządzi w każdym razie. I to jest właśnie, ja właśnie miałem, to chciałem powiedzieć, że media to jest to medium, które nie manipuluje informacją. Nie chodzi o komentarz, bo komentarz jest subiektywny, tak naprawdę to nie ma manipulacji, to jest pogląd pewien. Ale tak naprawdę można podać informację w ten sposób, że będzie to informacja podana w nieprawdziwie. To chyba są te przykłady, które dzisiaj podajemy tak naprawdę. Ale tu jeszcze chciałbym jeden materiał puścić, który właściwie bardzo dobrze obrazuje to, co powiedziałeś wcześniej, że tak naprawdę są dziennikarze, którzy po prostu tak uważają, że tak jest i później to przekazują następnym ludziom i to jest bardzo dobry przykład teraz, bardzo dobry. I chyba ostatni. A u nas Kraków, Wawel i Wisława Szymborska nie znosi szumu wokół własnej osoby, ale tym razem w fantastycznym towarzystwie i nastroju odebrała najwyższe polskie odznaczenie. Orła Białego za dodawanie naszej wolności skrzydeł. Katarzyna Kolenta-Zaleska. Ej, co, zdenerwowana? Wisława Szymborska długo wahała się, czy przyjąć najwyższe polskie odznaczenie, bo jak mówi, poeci nie są od tego, by przyjmować ordery. No nie są. Ordery, odznaczenia, nie. Ale co? Nie ma po co, właściwie. Znaczy. Ostatecznie przekonało ją grono 30 najwybitniejszych postaci polskiej kultury, którzy wraz z nią z rąk prezydenta przyjmowali wysokie odznaczenia państwowe. Pani Maja Komorowska, pan Janusz Gajos. Nawet Janusz Gajus wziął. Pani Krystyna Janda. Pan Jerzy Skolimowski. Ale Szymborską rozbawiła też obecność w gronie kawalerów Orła Białego zupełnie zaskakujących postaci. Wiesz, kto za króla Stasia dostawał? No wiem. Bo... Tak? No, kto? Nowosilców? No, pewnie. A co? Caryca Katarzyna dostała? Tak, dostała. Order Orła Białego ustanowił w 1705 roku król August II. Najpierw otrzymywali go polscy magnaci, później na rozkaz carycy głównie Rosjanie, w tym osławiony rusyfikator w trakcie zaborów Nowosilców. Dopiero po I wojnie światowej order zyskał dzisiejszą rangę. Wisława Szymborska. Otrzymują go ci, którzy najbardziej zasłużyli się ojczyźnie. Dziś odbierała go poetka, laureatka Literackiej Nagrody Nobla z 96 roku. Janusz Gajos. Czy nie potrafimy podziękować pani? A choćby się pani broniła, nie wiem jak, w tym gronie ludzi, którzy budzili polskiego ducha, albo tego ducha uczyli mądrego myślenia o sobie i o świecie, gdzieś pani funkcjonuje. Wisława Szymborska nie lubi tłumów i nie lubi przemawiać publicznie. Dziś nie miała wyjścia. Spotkała nas rzecz zdumiewająca, ponieważ my wszyscy tutaj robimy to, co lubimy robić i za to lubienie jeszcze dostajemy ordery. Bo my też lubimy robić czasami rzeczy dobre. Ale w kontaktach z władzą ludzie kultury mieli na ogół nie najlepsze doświadczenia. Moje filmy na ogół były solą w oku sfer rządzących. Czasy się zmieniły, twórcy cieszą się niczym nieskrępowaną wolnością, jednak nadal w rękach rządzących są pieniądze na kulturę i rządzący, także w samorządach, zawsze wolą je wydać na nową oczyszczalnię ścieków. Nie wszyscy doceniają, to znaczy nie uważają, że to jest ich obowiązek. Nie doceniają rangi i znaczenia sztuki i kultury dla ich mieszkańców. Prezydent zadeklarował, że będzie się starał wsłuchiwać w głos środowiska, jednak mimo jego obietnic z kampanii prezydenckiej nie udało się wywalczyć z rządem 1% budżetu na kulturę. Twórcy docenili jednak sposób, w jaki prezydent docenił polską kulturę. Nigdy dotąd nie było takiej uroczystości i to w takim miejscu. Także dla Nowiski to był wzruszający dzień. Gdzie się znajdzie order? W której szufladzie? No, na Allegro. No mam taką szufladę z takimi rozmaitymi tymi. W jednej z tych 600 szuflad znajduje się medal Noblowski. Dziś dołączy Orzeł Biały. To był ważny dzień dla polskiej kultury. Być może za tym pójdą jeszcze konkretne inicjatywy, także finansowe. Katarzyna Kolenda-Zaleska, Ty Kraków. Tak, to tak. No więc właśnie. Komentarz. Słuchajcie, kontestacji, która się zaraz skończy, więc się spieszymy. No ja nie wiem, co powiedzieć. Na czym polega manipulacja, bo niby w sumie taka relacja. Aha, była. Na czym polega manipulacja? A ty myślisz, że to nie jest oczywiste dla nie ludzi? Nie jest takie oczywiste. Dlaczego? No? Myślisz, że jest? Dla ciebie, no widzisz tu manipulację? Dużo? Niedużo? No nie, jest tu manipulacja. Jest tu manipulacja, ponieważ znowu jest tu pewne założenie takie postawione. Założenie jest takie, że państwo powinno wspierać kulturę. Tak. No i to jest tam ta rzecz, którą ja widzę, bo reszta to materiał jak materiał. Ale to jest ewidentne mieszanie faktów z własnym komentarzem, w dodatku wywieraniem presji. To jest takie coś, że powinno być, dodane do informacji, powinno być tak, że rząd z państwowych pieniędzy zabieranych z podatków powinien dawać komuś tam, kto się tam zgłosi od spraw kultury. Tak, kto złoży poprawnie podanie, kto będzie uznany na pewno aktorem lub reżyserem lub scenarzystą. Tak, problem nie polega na tym, że oni to powiedzieli wprost. Gdyby tak powiedzieli wprost, że my uważamy, to by nie było problemu. Problem polega na tym, że oni uznali to za oczywiste i sprzedają coś takiego, tą oczywistość reszcie społeczeństwa. Przecież to nie jest nic oczywistego. Absolutnie, to jest coś w ogóle napawające zgrozą. No nawet padła jakaś suma, tak? 1% budżetu? 3 miliardy gdzieś złotych. No tak, to jest 3 miliardy. To jest, no zależy czy liczyć ukryty czy nie, ale powiedzmy tak, pomiędzy 3 a 4 miliardy. No więc właśnie. No i to tyle chyba. Nie, koniec komentarza. Na to może odbierzemy Mariusza, bo się obrazi na nas, bo się dobija od dłuższego czasu. Cześć Mariusie. Witam. Czy nas słyszysz? Słyszysz nas? Powiedz coś głośniej i mów coś na temat. Byle krótko. Po pierwsze, to ja bym... Moja niechęć do faktów by dużo zmalała, gdyby oni nazwę swojego serwisu informacyjnego z fakty zmienili na opinię. I wtedy generalnie dużo mniejszy miałbym, że tak powiem, ból. Odnośnie tego, co tam mówiliście, podaliście tego newsa tam, że ordera Orła Białego dostawali ludzie. Tak. No to najpierw było wspomniane, że tam się nie spełniły obietnice Komorowskiego o tym tam, że będą dawać kasę artystom, no nie, ale teraz, że i tak chociaż dobrze dają ordery. No generalnie jest takie powiedzenie, że jak nie masz co dawać, to dawaj zaszczyty. Także jak władza nie ma, prawda, pieniędzy czy czegoś, to daje tytuły, tam nie wiem, barona, prawda, lorda i tak dalej, bo ci nic więcej nie dają, a z tego tytułu, wiesz, nic za tym nie idzie, ani ziemia, ani zamek, ani nic. Ale no ja mam taki tytuł. Martin ma tytuł właśnie, barona. No, za tym nie idzie żadna ziemia. No nie mam tam, nie ma ziemi w Zelandii, tylko jest platforma wiertnicza. To mi mogli dać nawet na wyżej cegłę. Kawałek. No i tak jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tego, że według mnie jednak właśnie TVN to jest najbardziej pseudodziennikarska telewizja w Polsce. Jeżeli by robić ranking najbardziej pseudodziennikarskich mediów, to powinien być właśnie nie Gazeta Wyborcza, tylko właśnie Fakty TVN-u. Potem długo, długo nic, potem pewnie Gazeta Wyborcza, potem pewnie znowu długo, długo nic. I a dlaczego? Przecież to jest właściwie... Dlaczego właśnie? To jest taka telewizja rozrywkowa. To właściwie tak wzięliśmy ten jeden program, tam no może są jeszcze jakieś rozmowy, tak? Jeżeli to traktować jako telewizję rozrywkową, to dobrze. I tutaj powiem właśnie jedną rzecz, filmy, która mi się nam spodobała. Tam gość wcześniej mówił o tym newsie, co nagrywali tego lekarza, a potem niby, że mówił zupełnie na inny temat, prawda? Aha. Bo go tak wmontowali. No. No to Oglądałem sobie raz z pewnego przez przypadek Uwagę i przyszli do jakiegoś tam urzędnika. Nie pamiętam, czy to był burmistrz, nie burmistrz, ktoś taki, prezydent miasta, o jakąś tam sprawę, prawda, do niego. I tak, i widzę tego, tą dziennikarkę TVN-u, która z nim rozmawia, widzę tego prezydenta miasta i widzę gościa z kamerą. I myślę sobie, co jest, jakiś inny obcy gość nagrywa i tam ta dziennikarka pyta tego prezydenta, co to jest za wadze, co tutaj robi. A prezydent tego miasta mówi, że to jest mój człowiek, on tutaj nagrywa nasz wywiad, bo my chcemy to mieć na taśmie udokumentowane. No, słusznie. I to było takie wotum zaufania do TVN, a potem jeszcze kilkakrotnie powiedziałem, że jak TVN przychodził do kogoś, to gość wyciągał swoją kamerę i nagrywał ich, jak oni z nim robią wywiad. To nauka... Myślę, że... No, to bardzo dobry sposób. Po pierwsze dlatego, że w razie czego jakby właśnie się tak wmanewrowali w coś takiego, jak ten lekarz mówił na inny temat, oni go na inny. To dzień dobry, no to jest dokładnie szkodliwe specjalnie. Że oni, wiesz, ty okłamali wszystkich, że ja wcale nic takiego nie mówiłem, że mi ze mnie w tym momencie zrobili kogoś innego, prawda, i tak dalej. Bo to już taka, wiesz, chamska manipulacja, to już... Taka mało szkodliwa trochę, bo potrzebowali dźwięku na jakiś temat, więc... Tak, są takie parodie, że biorą film, tnął go na fragmenty i potem tak montują, że wychodzi coś śmiesznego, prawda? No tak, no to jest coś takiego na przykład, że... Był taki rysunek, że tam gość z kamerą, gość z mikrofonem, jakiś trzeci facet i ten gość z mikrofonem mówi do tego trzeciego faceta, niech pan powie cokolwiek, żebyśmy to mogli zmontować, tak, że wyjdzie pan na kompletnego idiotę. Okej, dzięki ci wielkie, Mariusz. Zrzucę się, ponieważ czas dobiega końca powoli. Przedłużymy o kilka minut. Może o godzinę bym przedłużył. Nie, szkoda, bo nie pogadaliśmy o wszystkim, na przykład o obiektywności i subiektywności też. Nie? No, to zobaczę. Dużo ludzi słucha. Zobaczę, jak to utnę. Zachęcę cię. Czekaj, ile osób słucha? Tak mi po cichu mi powie, żeby nikt nie słyszał. Znaczy, więcej niż było ostatnio. Bardzo dużo. Na Korwinie mieliśmy wideoczat z Korwinem. Wtedy w ogóle było setki osób przyszło. Nie, aż tyle to nie ma. 400. Więcej było. Ale no rzeczywiście jest sporo osób. Także słuchacie kontestacji, jakbyście nie wiedzieli, jest to radio, które nadaje na stronie, przez internet nadaje. Niekoniecznie na stronie, można słuchać nas przez programy dedykowane, przez tam Winampy różne, przez takie programy, które mamy do ściągnięcia na kontestacji, przez strony i tak dalej. I jest to radio, które prezentuje trochę inny pogląd na media, czyli w kontestacji uważamy, że należy dążyć do prawdy i nie należy je ukrywać. Może w ten sposób? I należy... No, to nie jest właśnie inny pogląd na media. No wszyscy tak chyba to samo cię powiedzą, nie? Zajmujący się mediami. No może im powiedzą, ale nie realizują tego. Nie? No, nie wiem, no może się starają, ale im nie wychodzi, ja wiem. Może im się wydaje, że realizują. Może tak, że jak Mariusz powiedział przed chwilą tutaj, że ten został zmanipulowany ten lekarz tam, który tam coś powiedział i wmontowano go do innego materiału, ale pasowało, to jest coś na podobnej zasadzie, jak się tworzy ścieżki dźwiękowe do filmów dzisiaj, że nagrywa się cały film bez dźwięku, a potem efekty się robi w studiu i tak naprawdę to, co jest koniem, to nie jest tak naprawdę koniem, tylko to jest człowiek, który wali, powiedzmy, tam cegłówkami w podłogę, tak? No tak, ale to my się tego nie czepiamy, ja się tego nie czepiam w każdym razie. Ja się też tego nie czepiam, ponieważ to jest film i on jakby w zamierzeniu swoim, on zakłada, że to jest taka iluzja, że to zupełnie mamy za pomocą pewnych środków pokazać zupełnie co innego, jakąś tam fikcję, tak? Ale to nie są, nie wiem, jakieś, jakby to powiedzieć, nie wiem, serwis informacyjny, no to nie o to chodzi chyba. Czy się mylę, Martin? To, czego ja bym się czepiał, to, że się manipuluje ludźmi i trochę nieładnie, no bo ja się domyślam, że bardzo się musi ktoś źle czuć, komu się podbiera głos i on myśli, że to jest do czego innego, a potem się okazuje, że do czego innego i to jest tak po prostu mu głupio, nie? To jest po prostu źle świadczy o telewizji i o takim normalnym ludzkim podejściu do kogoś. No przecież powinno się powiedzieć, po co mi ten dźwięk i pan coś tu powie, zrobimy film o zagranicy i nie ma problemu, no. Nie wiem, po co tak robić po prostu. No, czyli... ale to nie jest dalej szkodliwe, to nie jest ta manipulacja jakaś zła albo kłamliwa, o którą ja się tutaj czepiam. A jaka jest ta zła? A zła jest taka właśnie, że udajesz, to jest chyba najgorsza rzecz w mediach, że udają, że są obiektywne. A nie są wyraźnie. Kiedy nie są, tak, bo po prostu przemycają swoje treści pod przykrywką faktów. To już sama nazwa programu Fakty, tych TVN-owskich w ogóle już samo to jest kpiną, bo to nie są ewidentnie fakty, tylko fakty plus opinie, plus jakieś presje, plus postulaty. Że to jest tak, że oni zamiast grać rolę arbitra w meczu, to oni przychodzą na boisko i zaczynają kopać tą piłkę. No. Kamil jest z nami na antenie. Cześć. Tak, witam was, chłopaki. Dzień dobry. Wiem, że rozmawiamy teraz o mediach i o tym wpływu, wiecie o co chodzi. Ale? Chodzi mi też o to, że ostatnio widziałem, przepraszam, że nie na temat, audycję Martina w Masie Krytycznej. Klaskanie jedną dłonią, mniej więcej coś takiego się nazywało i nie wiem, nie wiedziałem jak się z tą skontaktować i skorzystałem z sytuacji i chcę ci powiedzieć, że sam się niedawno nauczyłem klaskać jedną dłonią i gdybym mógł ci podesłać film, tylko nie wiem jak się z tym skontaktować. Martin, powiedz jak się skontaktować. Łatwo, wpisać w Google Martin Lechowicz, tam wychodzi od razu. Aha, rozumiem. Tak, albo martinmałpa.kontestacja.com dla wszystkich, którzy chcą się kontaktować ze mną. Tak. Martin Małpa, kontestacja.com. Dzięki wielkie, to Kamil Wieczorek i każdy, kto chce się nauczyć klaskać jedną ręką, to zapraszamy do kontaktu z redakcją kontestacji. Ciekawe musi być. Zaciekawiło teraz. Kilka telefonów dzwoni, to może odbierzmy telefon. Cześć, witaj słuchaczu. Jak ci na imię? Marek z tej strony. Kolejne. Cześć Marku, witam serdecznie. Co nam powiesz? To znaczy tak, ja dzwonię z Wiednia i tak słucham waszej audycji. Pierwszy raz właściwie słucham waszej stacji. No proszę, no. Tak się zastanawiam po prostu, czy ktoś zastanowił się jaka jest, no tak, każda stacja ma swoje założenia programowe, prawda? I teraz zastanawiam się, czy ktoś się zastanowił właśnie nad tym, jakie założenia programowe ma TVN. Bo akurat Martina słucham jeszcze na jego podcaście typu Odwyk. Dość niedawno i gdzieś trafiłem na coś, co jest bardzo chyba związane z tym programem. Tytuł tego to jest chyba Imperium Zupy Pomidorowej, czy jakoś tak. Dla mnie TVN to jest taka fabryka, wielka fabryka właśnie rzeczy typu zupa pomidorowa, która jest przyjemna, sensacyjna i tak dalej. Dlatego jeżeli ekipa, jeżeli tam grupa ludzi, która tworzy tego typu rzeczy, robi później taki program informacyjny jak Fakty, no to czego mamy taki strach? Musi każda informacja być podawana w taki sposób, że no, że musi uwolnić potencjalnego słuchacza. No i po prostu trzeba sobie uświadomić, że jeżeli ktoś wybiera taką stację jak TVN, to spodziewać się należy dokładnie tego, czyli zupy pomidorowej podanej w troszeczkę bardziej sensacyjnym tonie. No i to wszystko. Martin? Trzeba będziemy powiedzieć, o co chodzi z zupą pomidorową. Właśnie, bo ja nie wiem. No, co pamiętasz Dzień Świra? Nie czytałem czegoś. Dzień Świra, pamiętasz? Tak. A, tak. Zupę pomidorową zjedz, nie? Chodzi o to rozdrabnianie się w życiu na drobne, takie kompletnie drobne i no, zwracanie uwagi na zupełnie trywialne rzeczy przyziemne, jakby to była rzecz dużej wagi. Czy ja nie wiem, czy to do końca tutaj jest ten problem, bo to jest w ogóle jeszcze inny problem. To, że podaje się media dzisiaj w sposób rozrywkowy i strasznie lekkostrawny, taki szybki, bez namysłu, od razu wnioski. No, pytanie jest, czy spodziewać się po mediach czegoś więcej, bo no, czy, ja nie wiem, czy ludzie są w stanie udźwignąć tego. To znaczy jakieś takie głębsze przemyślenia. Ja myślę, że jest to kwestia osobistego wyboru, bo jeżeli ktoś wybiera fakty, to spodziewa się tego, co dokładnie w faktach dostaje. Jeżeli ktoś wybiera waszą stację i nie tak jak ja pierwszy raz dzisiaj i musiałem przesłuchać kupę programu, żeby po prostu jakieś własne zdanie sobie na ten temat wyrobić, no bo ciężko jest wypowiadać się na jakiś temat, nie mając kompletnie żadnego zdania, ani nie mając żadnego doświadczenia, to ktoś, kto wybiera takie fakty, no musi się spodziewać tego, że dostanie dokładnie takie danie, jakie sobie zamówił, prawda? I to jest chyba taka najbardziej sensowna odpowiedź. No Polsat dla przykładu ma troszeczkę inne wydanie wiadomości. Ja nie mówię, że jedno jest lepsze od drugiego, bo tak naprawdę to oglądając te wszystkie telewizje gdzieś tam przez satelitę, bo jak mówiłem, dzwonię z zagranicy, oglądając te programy, te wiadomości wszystkie są podawane dokładnie tak, jakie są założenia programowe danej stacji. I obserwując te wiadomości przez rok, dwa lata, tak naprawdę nie zmienia się ani ton, ani żaden sposób podania tych wiadomości. Ktoś takie założenia wymyślił, programowo trzymają się cały czas jednej i tej samej tendencji, no a że Na ich nieszczęście, poza tymi, którzy lubią tą przysłowiową już zupę pomidorową, są jeszcze tacy, którzy zauważają niedociągnięcia w tym wszystkim, przesady, na tym naciąganie faktów, tendencyjne podawanie pewnych faktów, to właśnie stąd biorą się takie programy jak dzisiaj, że ludzie w końcu chcą o tym pogadać i w końcu chcą sobie nawzajem uświadomić, że tak stary, no nie tylko ty to widzisz, ja też to widzę, on też to widzi, no ale na dobrą sprawę nie musimy wcale na to patrzeć, prawda? No ale cała reszta patrzy, dlatego musimy trochę, bo mówimy o tych samych ludzi trochę. No, możemy tylko wreszcie uświadomić to, że słuchajcie, bo my zauważyliśmy w tym takie i takie rzeczy. A czy reszta zrezygnuje później z takiego wyboru, czy nie, no to zostawmy już im wolność wyboru. Okej, okay, dzięki ci wielkie. Martin, mnie tak trochę zastanawiało jeszcze odnośnie tych faktów, tak się trochę uwiąłem, bo rzeczywiście jakby często fakty słucham, więc jakby mam ten materiał porównawczy tutaj, dzisiaj jest grany przede wszystkim. Nie wiem, czy to jest jakaś taka tendencja, dlaczego oni mówią, po co są te materiały o Władimirze Putinie, ty zauważyłeś to? Nie, o Putinie? Tak. Putinie? Nie. Właściwie co kilka tygodni jest materiał o prostu o Władimirze Putinie, szefie naszego zachodniego, wschodniego sąsiada. W sposób... Może zachodniego też kiedyś, jak tak dalej pójdzie. W sposób no tak propagandowo-PR-owski, jaki jest przedstawiony przez jego PR-owców. No, zauważcie to, ja nie wiem, ja to zauważyłem już dawno, ale dopiero zacząłem zgrywać niedawno. Wobec tego mam tylko takie dwa materiały, to może puszczę teraz, bo to jest dla mnie dosyć ciekawe i takie zaskakujące. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie było... No ale to ale jakich szukasz wytłumaczeń? Co, agenci znowu myślisz? Nie, tak, żadnych nie szukam, na razie pokazuję tylko. Fakta, no ale jak myślisz? W wielkim wydaniu Władimir Putin w wywiadzie z Naomi Campbell pozowane zdjęcia i pytania kompletnie spoza polityki. Mba o tym, co wyszło z rozmowy supermodelki z pozującym na Supermana premierem Rosji Maciej Mazur. On zaśpiewa, podwiezie, a jak trzeba, to przyłoży. I ona, jak śpiewa i jeździ, nie wiadomo, wiadomo za to, jak chodzi. I że jak trzeba, to też przyłoży, przez co miewa kłopoty z prawem. Naomi Campbell i Władimir Putin teraz wystąpili razem. W wywiadzie, jakiego na łamach brytyjskiej edycji magazynu GQ premier Rosji udzielił supermodelce. W sumie ten wywiad tak pokazuje trochę poziom mediów, bo to takie wywiady właśnie są tego poziomu wszędzie. No ten materiał też pokazuje poziom mediów. W środku wyszło nie najlepiej. Jest pan w świetnej kondycji. Jak pan to robi? Tak samo jak pani. Ja wierzę, że w zdrowym ciele zdrowy duch. No to sobie pani odpowiedziała. Sposoby premiera Rosji na utrzymywanie świetnej kondycji są zresztą dobrze znane. Poza sportami walki mamy też dyscypliny zimowe i wyczyny ekstremalne, jak pływanie w syberyjskiej rzece. Godne podziwu, ale premier jest tu bardzo skromny. Płynąłem motylkiem, bo woda była zimna, a chciałem po prostu jak najszybciej wyjść na brzeg. W rozmowie z Naomi Campbell Władimir Putin zaskakująco, może kokieteryjnie, stara się zdystansować od wizerunku twardziela. Przypomnę dla tych, którzy zapomnieli, że jest to najważniejszy serwis informacyjny najważniejszych informacji z kraju i ze świata. W największej stacji telewizyjnej. Popilotuje samolot cysternę i poprowadzi motocykl. Właśnie, motocykl. Pytanie o zeszłoroczną wizytę wśród brodatych twardzieli jest chyba najciekawsze. Jak pana przyjęły słynne nocne wilki? To jest najciekawsze pytanie tego wywiadu. Goście, ja nie jestem twardy, oni są. Czy oni też są motocyklistami, są takimi samymi twardzielami jak i my? Członkowie elbląskiego klubu motocyklowego Orzeł wiedzą, co mówią. Też uczestniczyli w spotkaniu rosyjskich twardzieli z premierem Putinem. Nocne wilki bardzo dobrze zorganizowani byli w tej kwestii. No, potrafili ogarnąć rzeszę tłum po prostu ludzi. Bo nie da się ukryć, premier Rosji przyciąga tłumy, nawet gdy tylko wpadnie poszusować. Nic dziwnego, lepiej się od niego nie oddalać. I tu ostatnie pytanie Naomi Campbell. Stał pan twarzą w twarz z tygrysem. Jakie to uczucie? Ja się czułem dobrze, ale inni niekoniecznie. Na przykład reporterzy wyglądali na przestraszonych. Reporterka, modelka z pewnością się nie boi. Ktoś, kto w dorobku ma ekskluzywne wywiady z Hugo Chavezem yes. i Władimirem Putinem, nie będzie tańczył, jak mu zagrają. Yes. Żarty, wywiad oczywiście to interesujący, ale najciekawsze jest to, jak wiele łączy Władimira Putina i Naomi Campbell. Oboje są piękni, znani, podziwiani, trochę porywczy, a każde z nich w swojej kategorii absolutny top model. Maciej Mazur, fakty. Troszeczkę ludobójstwa, tam Maciej ludobójstwa, Mazur, tu ludobójstwa. Parę spajonych krajów, troszkę tam rozjechanych dzieci. Opozycja w więzieniu. Trochę zamkniętych mediów, tak, wszystkie. Dobra, ale pytanie, dlaczego takie materiały? No, for fun. No właśnie, ja też myślę po prostu for fun. Ale się, wiesz, że ile ludzi się doszukuje w tym jakieś agenturalne powiązania w telewizji TVN z agenturalnymi powiązaniami Tuska i tak dalej? Że oni to celowo robią? Po coś? Myślisz, że tak jest? Bo ja myślę, że dlatego, że im zależy na oglądalności, dokładnie tak samo jak serwisowi Pudelek, i robią dokładnie te same rzeczy, co Pudelek. Po prostu chcą przyciągnąć ludzi przed telewizor. I to nie ma żadnych więcej tajemnic agentów ani nic. To tłumaczy wszystko najlepiej. Dlaczego? Dlatego zaczęli puszczać YouTube'a ostatnio w faktach. No. Filmy z YouTube'a, takie są, jak na wykopie są takie najlepsze. Ale to może ja jeszcze powiem, żeby... To PKP puścić. Żeby to nie było, bo taki jeden materiał, to może jeszcze jeden, to on jest dużo krótszy już, żeby nie przydomnął... Bo to nudne, ja wiem, że jest nudne, ale chcę, żeby nie być posądzonym o manipulację przecież. Przenosimy się za granicę. Rosyjscy marynarze w lodowej pułapce. 5 statków, prawie 500 osób załogi. Kilka dni temu utknęło na Morzu Ochockim, bo nie byli w stanie przebić się przez wyjątkowo gruby lód. Putin sam ich wyłowił. Na pomoc płynął lodołamacze. Akcją ratowniczą osobiście pokierował premier Władimir Putin. Potężne lodołamacze, które wysłano na ratunek marynarzom, posuwają się bardzo powoli. Grubość pokrywy lodowej przekracza w wielu miejscach 2 metry, ale z załogami uwięzionych statków jest łączność. Premier Putin kontaktował się z kapitanami kilku jednostek i zapewnił, że ratunek nadejdzie lada chwila. Grigoriju Pietrowiczu, rozmawiałem właśnie z kapitanem lodołamacza admirał Makarow. Powiedział mi, że dotrze do was za kilka godzin. Pomogą wam. Bądźcie cierpliwi. I tak się rzeczywiście stało. Według ostatnich doniesień admirał Makarow przebił się już przez lodową skorupę i wyprowadził na bezpieczne wody jeden ze statków rybackich. Pozostałe jednostki będą musiały poczekać na pomoc być może kilka dni. Na razie załogi są bezpieczne, mają wystarczające zapasy, ale synoptycy ostrzegają przed gwałtownym załamaniem pogody. No. No tak. No więc właśnie. Newsy. To się nazywa fakty. Fakty. Informacje jakieś. The most important. Że ja wiem, kiedyś pamiętam, jak dawniejsze fakty jeszcze za Lisa, to one jednak miały mniej pudelkowatości, tam było więcej konkretów jakichś. A od jakiegoś czasu to ja widzę, że tam połowa rzeczy, tych materiałów, to jest pudelek. To jest takie, kurde, to już w ogóle nie są informacje, to jest jakieś szukanie sensacji w byle w pierdołach. To jest coś jak... Jak z mojej pracy w portalu, że jak się wystawi gołą dupę, to, no to zawsze idzie w górę, tak? Ale potem spada prestiż na dłuższą metę. Ale tutaj właściwie oni się nie mają z kim ścigać, no bo z kim się będą ścigać? Z wiadomościami, no, które prezentują na poziom, no... Ale przynajmniej mniej pudelkowy. No nie wiem, no to już jest żenada przez, wiesz, no... No i zresztą każdy, kto ogląda wiadomości, to wie, jaki to prezentuje poziom, no to tam jest, myślę, że... jeszcze niższy, no. Ja myślę, że już nie jest niższy, to znaczy nie dlatego, żeby TVP było ostatnio lepsze, to... tylko że TVN tak nisko już upadł. Ja już teraz wolę TVP, no. Tak, oglądałeś ostatnio, tak? No, co jakiś czas, ale no mówię ci, że TVN jest gorszy, po prostu tak opadł, że lepiej już TVP oglądać. Do tego stopnia opadł TVN. Więc jakie macie zdanie? Oczywiście dzwońcie. Wciąż trwa audycja, jeszcze za chwilę skończymy, ale jeszcze mamy parę minut. Numer 222-195-321, stacjonarny. Stacjonarny jest to telefon warszawski i tyle właśnie zapłacicie jak za połączenie z takim właśnie numerem telefonu, lub włączcie Skype'a i wpiszcie kontestacja.com i będziecie na czacie. Tak, Bingo mówi, no nie, sorry, nie łykam tego, że to z TVN-u, to głupszy od kronik PRL. A drugi no. Radzie powiedział, a jak myślicie, czym Komorowski mógłby pokierować? No, znając polskie realia, to pewnie łódką jakąś. Jakie jakieś jeszcze wnioski takie odkrywcze, coś nowego? Czy no nie, no wracając do tego dziennikarstwa, ja myślę, że no, kontestacja jak dla mnie powinna być kierowana właśnie tak bardziej do tłumu, a nie dla elit. Najwyższy czas jest dla elit i czytają elity, nie? Czyli o Putinie powinniśmy gadać. Nie powinniśmy gadać o Putinie, ale powinniśmy gadać językiem dosyć takim, no, nie wiem, sensacyjnym może trochę, czy nie sensacyjnym. No nie wiem, tak, według mnie się nie da robić mediów masowych w sposób taki rzetelny. Żadnych. Jak patrząc na portale internetowe, nawet w internecie, patrząc na, no już chociażby tą nieszczęsną telewizję, czy tam na gazety, wszystko tak naprawdę, co przekracza pewien poziom oglądalności, tam jakiś tam przyjęty, nie wiem, czy 100 tysięcy, czy tam 500 tysięcy, czy milion użytkowników, no równa w dół już wtedy. Już wtedy nie ma odwrotu. Już wtedy właściwie, jeżeli... No bingo mówi na czacie wnioski wywalić telewizory, no ale co ci z tego, jak w internecie też wszystko będzie takie, no portale te duże polskie robią dokładnie tą samą rzecz, nie? Nawet no jeszcze, a poza tym ja mam tutaj... Nawet jeszcze gorzej, ponieważ nie robią z własnych materiałów często, tylko po prostu kopiują z papu. Znaczy w Stanach przecież od dłuższego czasu już te media są i to dużo bardziej konkurencyjne i też prywatne i te same zasady ich obowiązują. No i nie powiem, żeby tam był jakiś super poziom, ale no jednak w porównaniu z Polską to jest jakiś Mount Everest nieosiągalny. I ja nie wiem, skąd się to bierze właśnie, że w Stanach się jednak da robić jakieś takie rzeczy masowe, takie rozrywkowe jak telewizja Fox, nie tam The Simpsons, ale no jednak to jest dużo lepsze, nie? Halo, halo. No, to najpierw zapytajmy tego słuchacza. Cześć słuchaczu, jak ci na imię? No, Leszek mi na imię. Cześć Leszku, co nam powiesz? Zbliżam, zadzwonię. Chciałem się podzielić swoimi uwagami na temat TVN-u. Proszę cię bardzo. Jak ten prezydent Kaczyński był w Grudziądzu, na osłonięciu pomnika przyjechała ekipa z TVN-u, dwóch gości tam chodzi, filmują tam całą imprezę, nagle przechodzi gościu taki tam z wózkiem, ze złomem, przez cały ten tłum, oni z miejsca, z kamerą i za tym gościem. W związku z czym do gościa mówię, co, złapałeś newsa? Stanowczo tak powiedziałem. Facet zwątpił, zaraz ten drugi go wziął na bok, winny koniec, ale później wieczorem w TVN-ie oglądamy, a mówią, że we wszystkich premierów nie było miejsca, bo kobiety specjalnie poleciały, żeby z Kaczyńskim się spotkać. A ty, jaki masz związek z tym gościem z wózkiem? Proszę? Jaki masz związek z tym gościem z wózkiem? No nie, ale od razu myśleli, że zrobić dobrego newsa, nie? No a wiesz... Gościa takiego nikomu nie przeszkadzał, sobie szedł spokojnie przez ten tłum ludzi, a on koniecznie... tutaj, żeby był jakiś news, coś z tego stworzyć, nie? No i to jest teraz pytanie, czy on to zrobił jakoś specjalnie, czy po prostu po to, żeby coś się działo ciekawego? No, żeby się coś działo, no mówię, to dla mnie to, mówię, potrzebne później do jakiegoś zestawienia, nie? W wiadomościach. No, racja. Racja, no zawsze, ja też byłem, w sumie jestem dziennikarzem, tylko pracowałem też dla innych mediów i że wiem, że wszystkie jakieś takie rzeczy, które były typowe i coś się działo nietypowego, to się składało w materii. U fryzjerów tłok był, bo Kaczyński przyjechał, no to wiesz, chyba śmieszne. No racja w sumie. Martin? No ja chciałem się zapytać teraz, czy ty uważasz, że to tak robili dlatego, że byli, chcieli na przykład PiS pokazać w złym świetle, czy po prostu szukali sensacji? Raczej mówię Kaczyńskiego ośmieszyć i mówię ludzi, którzy coś tam do Kaczyńskiego jakoś słabo śmieli, nie? Ja to tak uważam. No bo znaczy, mi się wydaje, że tu bardziej chodzi o efekt ten, o którym mówimy, że to zwyczajnie sensacji szukają i chcą pokazać śmieszną sytuację, bo potem ludzie lecą na takie śmieszności, nie? Oglądają. No właśnie, tylko mówię, jak u fryzjera tłok, no to mówię, to chyba raczej niewiarygodna informacja. No. Okej, okay, dzięki ci wielkie. No i nie wiem, czy jeszcze coś puścić, czy już nic nie ale puszczać. Pogadajmy, poczekaj chwilę. No to proszę ciebie, takie masz pytanie. Bo to jest właśnie dosyć ważna rzecz. Janusz Korwin-Mikke, który tu był na czacie w sobotę, on ma stały pogląd na temat mediów, że go nie pokazują z powodów politycznych, z powodu jakiegoś takiego wyrachowania, nie? Nazywa się to obsesja. No, obsesja czy nie? No, ale to, patrz, tutaj druga sytuacja. Dlaczego TVN szuka do sfilmowania, jak jest pod krzyżem jakaś sprawa, szuka do sfilmowania najbardziej dziwnych, pokręconych babć, które mają najmniej rozumu i opowiadają najgłośniej kompletne jakieś nonsensy i filmuje takie babcie? Czy z powodu tego wyrachowania politycznego i opowiadania się po jednej stronie, czy po prostu to jest takie dziennikarstwo do dupy po prostu, jest pudelkowate dziennikarstwo i tyle. No co tu jest, co tu gra większą rolę? No ja bym tu jeszcze dodał to, że oni po prostu nie lubią Kaczyńskiego. Tak, no nie lubią. Tak indywidualnie. Każdy z tych dziennikarzy nie lubi Kaczyńskiego i ja się im wcale nie dziwię, bo ja też go nie lubię. No ja go też go nie lubię. więc gdybym ja to jakoś, nie wiem... Wiesz, znaczy, ja bym go na pewno nie bronił jakoś specjalnie, jeżeli, wiesz, chyba, że to byłoby coś, nie wiem, ewidentnego. Na przykład ktoś by mu zabraniał mówić o Smoleńsku, że nie może mówić o Smoleńsku. No nie, no niech on sobie pieprzy o tym Smoleńsku po wsze czasy jeden dzień dłużej, jak już cała Polska zbankrutuje, w ogóle wszyscy wyjdą na ulicę i wszystkim znikną oszczędności, to niech on dalej pieprzy o Smoleńsku, tak? Może to robić. Nikt mu tego nie zakaże. Okay, ale będę mówił, że to jest idiota i kretyn, ponieważ po prostu mówi o rzeczach trzeciorzędnych. Dobra, ja bym powiedział, na tym przykładzie pokażę ci, co bym zrobił. Gdybym robił program o relacje spod krzyża, to bym się starał, i to byłby program typu wiadomości, to bym się pokazywał wszystko w proporcjach takich, jakie są tam. Czyli jeżeli większość ludzi to by byli normalni ludzie, spokojni, to bym ich filmował, że większość jest taka, a nie szukał jednej babci. Mhm. Bo to są wiadomości i staram się pokazywać, jak było naprawdę. Ale gdybym robił program taki, jak w czwartkowa lewatywa mózgu, to bym pokazał z mojego punktu widzenia, ja bym sobie filmował babcie i co mi jeszcze tylko przyjdzie do głowy, bo to jest mój punkt widzenia i sobie będę pokazywał. I to jest ta różnica między... programem pod tytułem wiadomości, media, znaczy, no, wiadomości, fakty, przekazywanie informacji. To jest to pierwsze podejście, żeby oddać jak najwierniej rzeczywistość z proporcjami właściwymi, a drugim podejściem pod tytułem komentarz subiektywny. I ten komentarz jest ciekawszy, ale to nie usprawiedliwia stacji TVN, że puszcza coś, co się nazywa fakty, a tak naprawdę to jest komentarz ich własny, subiektywny. To jest do dupy, uważam, i to jest powód, dla którego należy psy wieszać na TVN. I tylko to. Nie rzekłem. Mam nic więcej do dodania. Podkład też już nie ma nic więcej do dodania. Nie, no, no, właściwie wyjąłeś mi to z ust. To jest... Że przepraszam. To jest dobrze powiedziane i dlatego powinieneś prowadzić główne wydanie. A ktoś właśnie na czacie, ludzie myślą, że to ja prowadzę, bo pytałem się, jaki u mnie stół jest. A to przecież u ciebie stół. U nas są podstawowe... Jesteśmy właśnie tym się różnimy od normalnych mediów, że możemy nadawać stołu jednocześnie z wielu miejsc. To jest cudowne. I tak naprawdę nie wiadomo, gdzie to jest... Gdzie jest miejsce nadawania, ponieważ... Gdzie jest stół? Nadający są w różnych miejscach. Idzie to przez serwery jeszcze w innych miejscach, przez domeny zupełnie w kompletnie inne. Jeszcze DNS-y jeszcze są zupełnie gdzie indziej. To gdzie my jesteśmy? Gdzie jest kontestacja? Tam, gdzie stół. Gdzie jest kontestacja? Wszędzie jest. Wszędzie jest. Tu jest, tam jest. Nie wiadomo, pod którą radę radiofonii i telewizji podlegamy, pod który sąd podlegamy. No nie wiadomo. Nie wiadomo jest. I to jest właśnie... To jest fajne. Dzięki czemu możemy tutaj realizować tą misję, którą realizujemy, a jednocześnie umiemy parę innych rzeczy, więc zarabiamy na życie też w sposób każdy inny i dzięki czemu możemy mówić tak naprawdę, co myślimy, ponieważ nie przejmujemy się, że przez to, co powiemy, to stracimy, nie wiem, miejsce, nie wiem, pensję tutaj albo wypłatę albo coś. No. Nie jesteśmy rurkiem. My tam zarobimy. My jesteśmy niezależni właśnie, że my się o to nie boimy. Dziennikarze bardzo często boją się o swoje miejsca pracy, wobec tego nie powiedzą nic, co by specjalnie było bardzo kontrowersyjne, bo jeszcze by się ktoś na nich obraził. A to nie, ja tak mam co jakiś czas. Jak się na przykład za bardzo zbliżamy do kręgów prawicowych, powiedzmy, to zaczynam mieć taką ostrożność. Bardzo mi się to nie podoba, że tak, znaczy ja tak nie chcę, ale tak jakoś samo wychodzi, nie? Że no, coraz ostrożniejszy się robi, ostrożniej gadam, bo wiem, że będą słuchać. Ja też tak mam, no. I ja dlatego już nie chcę nic z nimi robić, więc. To jest efekt psychologiczny niestety, ale to myślę, że... Ale czekaj, bo ja tak nie mam, jak występowałem z gejami, znaczy z lesbami w tym wypadku, w klubie z Usta Mariana. Nie miałem tego efektu, ale jak byłem, śpiewałem z ludźmi ultrakatolickich poglądów, to miałem taką presję, że oczekuje się ode mnie, że się dostosuję do ich poglądów, sposobu wyrażania się, myślenia i tak dalej. Właśnie, więc to, co niestety muszą zaakceptować... Pokazuje, gdzie jest wolność. Muszą zaakceptować ludzie, którzy chcą współpracować z kontestacją, że nie mogą jej kontrolować. Że tutaj tak naprawdę szanujemy bardzo poglądy ludzi i pozwalamy im je mówić. To, że ja mam inne poglądy od kreatora, który tutaj nadaje program audycję konserwa, no to nie znaczy, że ja mu zabronię mówić tego, niech on mówi, jeżeli jemu coś się nie podoba, niech to powie, no przecież niech tylko to uzasadni, byłoby fajnie. I tak naprawdę bardzo często tutaj obrażamy i prawicowców, i Korwina po prostu obrażaliśmy tyle razy, a po prostu nam się współpracuje, myślę, że coraz lepiej, jakby twardsze mamy tutaj jakieś stanowisko względem tej osoby. I to jest fajne, i to mi się podoba, i rzeczywiście, jeżeli geje się nie obrażają na to, że tutaj nie wszyscy ich lubią, no to tym lepiej, to będziemy współpracować z gejami. No mam nadzieję, że jakiś przyjdzie, zrobi swoją audycję, będzie ciekawie. Zapraszamy geja. Albo no, powie, kto to jest gej, jak się chodzi po klubach. Wolność z punktu widzenia geja. O. Ja chcę lesbijkę. Ja też bym wolał. W sumie mogę zapytać tą, co z nią śpiewałem. Może ona by chciała. No to powiedz, skoro się podpisuje pod misją kontestacji, czy będzie chciała przykład 1% budżetu na kulturę przeznaczyć, bo jeżeli tak, to... To nie. To może niekoniecznie. No tak. Ja już w sumie szybko by zrezygnowała. A to wiesz co, to czekaj, no to ja może puszczę taki materiał, to już nie z TVN-u, to z radia, z Roxy FM. Ty, Martin, wiesz o co chodzi. Mhm. To jest też bardzo... No dobre jest, tak. To jest dobre. To jest... Pokazuje to różnicę dziennikarstwa właśnie, to między nami i innymi. I to pewne takie przyjmowanie pewnych założeń. No, oczywiste. Była to audycja, która była z dwoma gościami też właściwie. Jeden to był Kazik Staszewski, a drugi to była osoba, która właśnie zaraz będzie tutaj na antenie. W pewnym momencie nasze społeczeństwo było w takiej kondycji duchowej, że głosowało na PiS, głosowało na Lelepera, głosowało na Giegertycha, a nawet niektórzy jego prominentni przedstawiciele głosowali na Korwina Mikke. No, w związku z tym nie można tutaj mieć pretensji do elit. Dla podpowiedzi chodzi o Kazika. Tylko trzeba pytać siebie. To nie my się śmiejemy tym razem, to żeby nie było. Gdzie jest moja współodpowiedzialność za to, że polityka w moim kraju jest taka, jaka jest, dlatego że ty masz wielki wpływ, Kaziku, na ludzi. Dla wielu młodych ludzi jesteś autorytetem. Jeżeli oni wiedzą, że ty głosowałeś na Korwina Mikke albo przez pomyłkę na Koźluka, to oni uważają, że to tak można i głosują tak jak głosują. I to nie tylko oni są winni, ale ty jesteś winien i ja oczywiście jestem winien, bo ich nie umiałem przekonać, żeby głosowali inaczej. Martin, a ty jesteś winien? No nie, bo ja nie głosowałem akurat na Korwina Mikke. No właśnie, Adam... To wina Kazika, no. Czego się dopuścił w ogóle? Że głosował na Korwina i dlatego wszyscy inni głosowali na Korwina i dlatego on nigdy nie wygrał. To ja nie wiem, nie do końca łapię logikę tutaj tego wywodu, niemniej brzmi... Ale PiS wygrał, tak, bo on też zarzucał akurat. A. Do czego to doszło? No? A, no tak, no to przez to, że Kazik głosował na Korwina Mikke, to dlatego PiS wygrał. To oczywiste jest. No, ale czego się czepiamy, powiedzmy, bo żeby było jasne. Tak wprost. Ojejku, nie, no to w ogóle... Trzeba? No to... Nie, trzeba, no przecież wiesz, tu nie tylko zwolennicy pana Janusza głosują. Dużo ludzi uważa, że to jest oczywisty błąd głosować na pana Janusza. Że to jest, tak. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Nie? I absolutnie tutaj nie jesteśmy w jego komitecie wyborczym, tylko zauważamy pewną zależność. Tak. No więc także widać, jak Michnik ma takie poglądy, że wrzuca do jednego wora ludzi, którzy się po prostu nie nadają do tego, żeby kandydować na cokolwiek. Po prostu oni są poza marginesem rozmowy. To jest tak naprawdę pigułka tego, co Adam Michnik robił w Gazecie Wyborczej od 20 lat, od samego początku. Czyli jako medium opiniotwórcze, na początku tak naprawdę jedyne pierwsze i jedyne uznawane, pewne rzeczy uznawał za oczywiste, że tak właśnie jest, to były właśnie jego poglądy i przedstawiał jako linię programową gazety jako coś oczywistego. Dlatego tak naprawdę bardzo dużą część społeczeństwa i to tego, które ma wpływ na całą resztę społeczeństwa, ukształtował w ten sposób wedle swoich poglądów, które są oczywiste, że na przykład, że jest oczywiste, że nie należy rozliczać byłych ubeków, czy tajnych współpracowników, czy bodaj, czy brońcie Boże, w ogóle agentów SB z generałem Jaruzelskim i Kiszczakiem na czele, bo jest to oczywiste, że powinniśmy im wybaczyć wszyscy. Tak domyślnie. No, to jest dla mnie paradoksalne, jak wszyscy robią to samo. Znaczy, Michnik zarzucał ekipie PiS-owej ogólnie, że rządziła strachem. Tam było w tej rozmowie, że tam ta atmosfera strachu była. No była, no, jakaś tam była. Była. Ja w każdym razie czułem, więc była. Ale Michnik robi dokładnie to samo, tylko trochę na innej płaszczyźnie, bo robi, przedstawia jakieś opinie jako jedynie słuszne, a przeciwne opinie wyśmiewa. To nie jest to, że inne opinie są błędne, bo w ogóle się z nimi nie dyskutuje. One są śmieszne. Ludzie się potem, efekt jest taki, że boją się w ogóle pomyśleć, żeby głosować na przykład na Janusza Korwin-Mikkego, bo to jest śmieszne, bo to strach w ogóle, bo co, to jest nie do pomyślenia, bo mnie wyrzucą. Tak, bo że jest oczywiste. To też jest strach. Że jest oczywiste, że pewne segmenty gospodarki powinny być państwowe. Jest oczywiste, że podatki powinny być takie, a nie inne i powinny rosnąć w momencie, kiedy deficyt rośnie, bo dług publiczny rośnie. Jest tak, dlatego się... Manipulacja tkwi jest w tym, że postawienie w ten sposób sprawy właściwie ucina jakiejkolwiek rozmowy. I to też jest właśnie kwestia strachu, bo wszyscy inni potem, którzy byli w mediach, bali się cokolwiek powiedzieć na temat wolnego rynku, bo będzie wiadomo, że zostaną wyśmiani. Nie będą, nie będzie odniesienia, nikt nie będzie z nimi dyskutował, tylko wyśmieją i wyrzucą. Bo tak trzeba. Oczywistymi poglądami się nie rozmawia w żaden sposób. Je się po prostu przyjmuje jako coś oczywistego, skoro to się jest oczywiste. To się jak grawitacja. Ja to osobiście uważam za wyjątkowo obrzydliwy sposób prowadzenia rozmowy. To już nawet nie jest prowadzenie rozmowy, tylko, no nie wiem, współistnienia z innymi ludźmi. Bo to jest bardzo nieuczciwy sposób na, no nie wiem, na bycie razem z innymi ludźmi, bo nie można powiedzieć rozmawianie. I ja tu chciałem przestrzec wszystkich, którzy mają podobne podejście teraz, słuchają, do na przykład socjalistów, komunistów czy innych takich. To chciałem powiedzieć. No właśnie, dużo ludzi mówi, że z takimi ludźmi się nie dyskutuje, z nimi się, do nich się strzela. No pan Janusz chyba też tak mówi. Mordę to nie dać, to nie przystoi, rozstrzelać to co innego chyba. Na czacie ostatnio powiedział, nie? Nie pamiętam. Powiedział, tak mówił. Sam ja całkiem możliwe. Padło pytanie w wideoczacie, czy to nie jest słuszne dać w mordę panu Tuskowi, czy coś za to, co zrobił. Mówi, nie no, w mordę, no wie pan, to chamstwo, rozstrzelać to co innego. Nie zdziwiłoby mnie to, tak powiem. No, ale tak. Dobra, ale co chciałem powiedzieć, że no nie bądźmy michnikami, rozmawiajmy ze wszystkimi. No ci ludzie, którzy są dziś socjalistami, uważają, że to jest oczywiste, że im państwo powinno dać, jak im się nie chce wziąć do roboty albo ruszyć tyłka do Warszawy na przykład, tylko mieszkają pod Białymstokiem na wsi, no to nie należy mówić, że to jest bez sensu z nimi rozmawiać i należy ich zmusić do tego, żeby był kapitalizm, wolność i tak dalej. No ja nie sądzę, że to jest dobry pomysł. Żeby tak stawiać sprawę. No w każdym razie nie chcę być takim michnikiem. Ja uważam, że trzeba rozmawiać z tymi ludźmi. No to oni potem będą żyć w takiej rzeczywistości, jaką ktoś tam będzie chciał ustać. Jeżeli będę miał okazję narzucić komuś taką rzeczywistość, to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że ja narzucam, ale oni będą musieli z tym żyć. Mhm. Że warto ich chyba zapytać o zdanie, nie? A nie, no już na pewno nie wyśmiewać za to, że się boją wolności na przykład. Bo może mają jakieś powody, ponieważ słuchali sobie materiału TVN-u wcześniej, że tam gromadzą na przykład na koncie osobistym swoje pieniądze. Bo no, i oni w to uwierzyli, ponieważ TVN tak powiedział na przykład. I oni nie wiedzą, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale nie należy wyśmiewać tego poglądu, że ty debilu, przecież wiadomo, że tak nie jest. Może powiedzieć, że tak nie jest. I dlaczego tak nie jest. I jak jest naprawdę. To wiecie, bez debilu, tak? Bez debilu. No wiecie, no, jak powiesz do kogoś debilu, to generalnie potem już cię raczej nie chce słuchać, no. Tak, cała taka analiza, a na końcu wniosek, nie mów do nikogo debilu. To jest cała dyskusja się do tego sprowadza. Czy przynajmniej no, właśnie do niego, no. Wiesz, no w swoim środowisku to tam różnie, tak? Ale no, wiecie o co chodzi, nie? No. Znaczy nie wiem, znaczy, żeby podsumować, to nie róbcie czegoś takiego, że jest podział świata na coś oczywistego i na coś, z czym się nie dyskutuje. Tak to jest najgorsze. Tak jest. No, to mi się nazywają wiele innych przykładów, ale już poza polityczno-ekonomicznych. No to nasuń przykłady. Nasuń przykłady? No to proszę cię bardzo. Przejścia, które... które z kolei ja miałem w przeszłości z racji przynależności do kościoła protestanckiego, kiedyś tam, teraz nie, były w ten sposób burzliwe, że ludzie traktowali jako coś oczywistego, że w kwestiach wiary i Biblii wypowiada się Kościół katolicki jako najwyższa instancja. Co teraz nie masz? Ja pamiętam ten koncert ostatni na Liberty Weekend i jak rozmawiałem z ludźmi, to oni mieli to samo. Zakłada się w ciemno, że no po prostu jest Kościół katolicki i wszystko, co on robi, należy słuchać. I to w dodatku miała być konferencja wolnościowa. No ale jakaś to część tej wolności ale abstrahując od tego, ja miałem jakiś jako inny przykład, zresztą ty też o nim słyszałeś, w pewnej nagonki na organizację taką protestancką. I to jest nieważne w tym momencie. Ważna jest jakby reakcja, że czy dziennikarze, czy tam jakaś policja, czy ktoś, gdzie idą po konsultacje w tej sprawie? No do księdza. Do księdza, dokładnie, tak. Ponieważ to jest ostateczne jakby ten, i to jest oczywiste dla nich, że jeżeli mówisz Bóg, ksiądz, Bóg, ksiądz, Bóg, ksiądz, koniec, tak? Klapki na oczach i nic innego się nie liczy, tak? I to, jest jakby... to nie jest problem z tym, że ktoś ma taki pogląd chyba, nie? Bo to jest jego, jak chce mieć taki pogląd, to niech ma, nie? Ale nie przyjmuje możliwości, że może być inaczej zupełnie. Na przykład jeżeli ktoś wierzy w ewolucję, to na przykład nie, w ogóle nie bierze pod uwagę nawet, nie przyjmuje jakichkolwiek informacji, które mogą ten jego pogląd jakoś osłabić, że mogą być niezgodne z tym poglądem. Ponieważ on traktuje to jako coś oczywistego, ponieważ mu to mówiono przez ileś tam lat i teraz tak jest. No. Znaczy, że potem jak słucha kreacjonistę, to nawet go nie słucha, tylko mówi, że to jest... To robi dokładnie to, co robi Michnik. Z kreacjonistami się nie gada, to jest tak. Po prostu śmieszne i kropka. Tak jest. Cały argument, to jest śmieszne. W momencie, kiedyś jeszcze podam taki mniej oczywisty przykład ekonomiczny może, że niekoniecznie niższe podatki, znaczy inaczej, jeżeli się proponuje różne reformy, o tak powiem, które proponują na przykład wyższe podatki, ale również inne usprawnienia, to niekoniecznie musi być zły plan, o może tak powiem. Wiesz, o co mi chodzi? Nie. Piję do różnych takich pomysłów Centrum imienia Adama Smitha, które były odrzucane przez środowisko, tam różne wolnorynkowe, ponieważ oni proponowali na przykład nie obniżanie podatków, tylko zupełnie na przykład zmianę podatków, podnoszenie pewnych podatków, a likwidację innych, tak, żeby generalnie wyszło na zero. No i to było nie do przyjęcia, ponieważ tam przecież podnosiło się de facto podatki i tak dalej, ale tak naprawdę się upraszczało wiele rzeczy jednocześnie, co powodowało de facto niższe wpływ, znaczy jakby niższa uciążliwość prowadzenia biznesu. No. Co oznacza, że nie jest to takie oczywiste, że jeżeli się na przykład podniesie podatki tam o 2% jakieś, ale się uprości wiele innych rzeczy, dzięki czemu tamte koszty odpadną, to nie jest to takie oczywiste, że to nie będzie lepsza sytuacja de facto, końcowo. A to tak mi zwróciłeś uwagę, że może jest tak, że wywala się na margines tej nieoczywistości, bo tam oczywistości, tych ludzi, którzy sami postępują tak wobec innych może. Nie, no bo jak są jakieś środowiska, które strasznie tępią gejów czy coś, to potem jakiś mainstream uważa, że te środowiska są same, no nie nadają się do rozmowy i z nimi się nie dyskutuje. Nie, no jakieś z Młodzieżą Wszechpolską debat się nie prowadzi politycznych na przykład. Nie? No, na przykład. I to nie z tego powodu, że te poglądy, nie wiem, są jakoś merytorycznie złe, tylko że z nimi się nie rozmawia i po prostu się nie rozmawia. Albo i tak samo z panem Januszem Korwin-Mikke, żeby tu dać przykład, to ja myślę, że stąd się bierze ten efekt, że tyle ludzi nie chce z nim rozmawiać, bo on sam po prostu tak trochę tępi dużo grup społecznych. No, i uważa za na przykład oczywiste, że gejów nie może być w społeczeństwie, nie powinno być, że nie powinien mieć wpływu czy coś. No, on sobie trochę strzela gola, ponieważ wiesz, to jest zapraszany do programów, gdzie zaczyna rozmowę o tym, jaki zły jest ten dziennikarz, który go zaprosił, jaka ta stacja jest wredna, która go właśnie zaprosiła, bo go nie zaprasza. No, robi po prostu, podkłada im się na talerzu, jako ktoś, z kim się nie rozmawia potem, bo właśnie z tego powodu, że... Mieliśmy nie mówić o tym, ale to jest dobry przykład tego zjawiska, żeby samemu nie tępić na przykład socjalistów, nie? Mhm. Tak, w taki sposób, jakby nie należało z nimi w ogóle rozmawiać. Znaczy, inaczej mówiąc, po prostu rozmawiajcie z innymi, bo inaczej nie będą rozmawiać z wami. O. Mhm. To jest dobry wniosek. Tak ręcznie puszczę dżingla. No, jakieś... ja wam naprawdę dobrze życzę. Że jakieś opinie od słuchaczy jeszcze. No właśnie, nie ma żadnych. Telefony ucichły jakiś czas temu, także jeżeli ostatnia jakaś opinia, 222-195-321. Ludzie słuchają skupienia, jak się kłócimy. 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. To jest nasz numer. Ostatnia szansa, żeby zadać nam jakieś pytanie, tudzież jakąś refleksję rzucić właśnie. Właśnie, ostatnio dużo nowych słuchaczy dzwoni, co cieszy bardzo. I co ciekawe, ci nowi słuchacze są bardzo często z zagranicy. To zauważyłem. Ja też zauważyłem. No. Zauważyłem już właśnie po różnych audycjach, nie tylko tutaj w głównym wydaniu, czy tam do Kamila, czy do Janka też dzwoni bardzo dużo osób właśnie czy z Niemiec, czy z Anglii, czy z Irlandii, czy ze Stanów, czy z Kanady chyba, czy skądś tam. No, w każdym razie różne kraje. Co ciekawi. No i znowu sobie zadaję pytanie, czemu ja tu siedzę w Warszawie. Ci wszyscy mądrzy, którzy dzwonią, to już wyjechali, a my tutaj wciąż jesteśmy. Nie, no naprawdę, ze wszystkich stron ostatnio mnie wszystko zachęca, żebym stąd wyjechał. I te pomysły rządowe już, no do tej pory większość była głupich, ale teraz się robią głupie i niebezpieczne, tak na przykład wprowadzanie kontroli nad treściami w internecie, nie? Przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, no to ludzie. To... Pierwsza męska decyzja w twoim życiu. Będzie, jak wyjedziesz. Już byłem, chyba wrócę. No. Tak. Znaczy, ludzie mają takie często poglądy tutaj, że na przykład w Wielkiej Brytanii to się słyszy, tą inwigilacja taka straszna jest, no jest, nie? Tych kamer na ulicach jest więcej niż w jakimkolwiek mieście na świecie, w Londynie. Ale jak się tam prowadzi działalność gospodarczą, to po prostu się prowadzi działalność gospodarczą, a nie zastanawia się, jaki kontroler przyjdzie i za co cię udupi i trzeba płacić 700 zł co miesiąc za nic. Nie ma takich rzeczy po prostu, także jak się... przychodzi co do czego, do konkretów takich, praktycznej strony życia, no to... Prawo nie zmienia się z tygodnia na tydzień. No, choćby, no takie rzeczy, nie? No, to... No. To po prostu inna rzeczywistość zupełnie. Więc dlatego, no, ludzie wyjechali i chyba jeszcze nie dzwonił nikt, kto wyjechał za granicę i powiedział, że mu tam gorzej niż w Polsce i chce wracać. Albo się wstydzi, wiesz. Nie, no, ani jeden, nawet trochę nie było, nawet nie ten, no, że tęskni za rodziną, czy tam drzewami najwyżej. Za lasami państwowymi. Za lasami państwowymi. Sobie się może ukrywać. Cześć, Jimmy. Witam. No, dzień dobry. Co nam powiesz? Słucham sobie waszej audycji odnośnie tego TVN-u i ostatnio oglądałem... No? Bodajże to była uwaga. Żona mnie zaprosiła, bo zna moje poglądy na sprawy różne. I okazało się, w uwadze mówili o biednych pieskach na wsi. Mhm. Że na łańcuchach siedzą, że coś tam, że za krótkie łańcuchy mają. A no, pani redaktorka tam wykrzykiwała nad jakąś panią starszą w ogóle, że czy witaminy daje pieskowi, pytała i takie różne rzeczy. No, oczywiście troszkę oburzony byłem tym, że powiem to nie tak ostro nawet. No i musiałem go zapalić i powiedziałem żonie, że gwarantuję ci, że nie minie kilka miesięcy, tygodni, jak zaraz po takich programach durnych ustawa wyjdzie, że pies musi mieć łańcuch dłuższy albo coś w tym stylu i zaraz będą w rządzie kombinować. Ja dzisiaj sobie jechałem akurat do klienta do Łodzi, radyjka sobie słuchałem, a w radyjku SLD przymierza się do tego, żeby wydać ustawę, żeby karać mocniej za krzywdzenie piesków. ponieważ ostatnio w mediach pokazują się często sytuacje maltretowanych psów. Ja no i to jest realna władza, Martin. Co? To jest realna władza właśnie, patrz. No, masz, jesteś dziennikarzem, pokażesz coś, no o tym, a to już jest prawo jest następnego dnia szykowane. No jest, no, ale ci dziennikarze, najgorsze jest to, że oni sobie w ogóle nie zdają sprawy z tego, że jeden ich głupi materiał dla podniesienia oglądalności będzie miał efekt na całe społeczeństwo i to zły. Znaczy, że oni w ogóle mają to w dupie. No to moja praca, co mnie to obchodzi, co się z tym stanie dalej. Pomijam liczne materiały, które były w różnych patologii w rodzinach, które zaowocowały po prostu takim w ogóle, jakby to powiedzieć delikatnie, faszystowskim prawem odnośnie władzy rodzicielskiej, gdzie rodzic dokładnie nie ma teraz żadnych praw do swojego dziecka. To jest właśnie coś co człowiek widzi po jakimś czasie, jak przestanie oglądać telewizję. Generalnie telewizję nie oglądam i żona mi powiedziała, chodź zobacz. Po prostu człowiek patrzy inaczej na to, co oni tam mówią. I to nie ma sensu w ogóle tego oglądać w ogóle, a raz na jakiś czas sobie włączyć, żeby się tak wkurzyć kompletnie i żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Już nie mówię o TVN, o jakiejkolwiek innej telewizji. To nie ma znaczenia tak naprawdę. A, tak się przygotowaliśmy. Faktem tylko jest tyle, że po prostu to był jedna uwaga, potem druga uwaga i od razu dwa dni, a później czy trzy, jakoś tak, coś w tym stylu. Już jest LCLD, już będzie robić ustawę o pieskach. Normalnie masakra. Do dupy z taką robotą! Wszystko to popieprzone. No. Dzięki ci wielkie, Jimmy. To był Jimmy, a to była kontestacja. Może jeszcze to puszczę. Zostawcie mnie! Zostaw. Tamtego świata się nie da uratować. O. To jak wyjedziemy i będę chciał wracać, to mi to puszczę. Ty, ale to jest dobre. Ty, ja to jeszcze raz puszczę taki... Patrz. Taki komentarz do dzisiejszej. Jeszcze raz. Do dupy z taką robotą! Wszystko to popieprzone. Zostawcie mnie. Zostaw. Tamtego świata się nie da uratować, o. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Wszystko przepadło. No. Podsumowałeś audycję. Wyjeżdżamy. Dawaj, jedziemy. Do ciebie w Tesco pracować. To jutro na zmywaku. A jak? Fajny zmywak. W Starbucksie. Nie, to nie ma zmywaku. Ja mam jeszcze komentarz. Dawaj, bo kończyć będziemy. No wiem, dlatego krótki. No. Kiedy był wideo czat z panem Januszem w sobotę, to zadałem pytanie, jakie książki czytał pan Janusz, a potem się mi powiedział, a to nie na temat, bo to była rozmowa jakaś polityczna. I tu się nie zgadzam. To jest najważniejsza rzecz. To jest właśnie na temat, bo moralność człowieka, to co on robi w polityce, we wszystkim potem, bierze się z tego, jakim on sam jest człowiekiem. I na to wpływałem książki, szkoła, której się uczył, koledzy, miasto, w którym mieszkał, wszystko, takie rzeczy. I to jest źródło tego, kim człowiek jest. Dlatego to jest ważniejsze pytanie od tego, jakie pan ma poglądy na jakiś temat. Jak ktoś czytał, nie chodzi o już same książki, ale chodzi o to, że na przykład skąd się bierze ta nieodpowiedzialność dziennikarzy? Dlatego, że co, w złej pracy są? Czy w ogóle praca w tej albo innej firmie może sprawić, że ktoś będzie bardziej albo mniej odpowiedzialny? No według mnie nie może. Ten sam człowiek, on jest najważniejszy, to co się bierze w nim. Dlatego od zawsze były takie ważne rzeczy właśnie jak wychowanie, jak to, czy ktoś chodzi do kościoła, czy nie chodzi, czy wierzy w Boga, czy nie wierzy w Boga, bo to ma wpływ na to, jaki on jest, czy jest bardziej odpowiedzialny, czy mniej i to, co potem robi w tej pracy swojej zawodowej. Więc ja bym tutaj nie zwracał uwagi tylko i wyłącznie na to, za kim kto jest, albo w jakiej ktoś jest partii, ale też na to na przykład, jakim jest człowiekiem, gdzie się wychował, jak się wychował i jakie ma wartości, nie? Takie was, gmioty polskie, was rozpoznają na kilometr. I słuchać dalej, czy przelać? Książkę przeczytać. Na przykład. Co? Książkę przeczytać. Właśnie. I nikt mi nie, i dalej nie wiem, jakie książki czytał pan Janusz. Aż szkoda, bo by to mogło coś wyjaśnić. Może Karola Maja czyta. Ja czytam Karola Maja, co chcesz? Bardzo śmieszne było i tak. Wpłynęło na mnie. Cześć słuchaczu, ostatni już dzisiaj na antenie. Możesz powiedzieć swoje imię najpierw. No witam, ja niestety audycji nie słuchałem, także się nie wypowiem, ale tylko takie pytanko techniczne, może już padło ono. Czy będzie możliwość obejrzenia na stronie albo ściągnięcia sobie wywiadu? Przepraszam, wideo czatu z panem Januszem. Tak, on jest już gotowy i jest do wrzucenia, tylko... Tak, będzie na YouTubie, znaczy na kanale Kontestacja TV. Albo nie. Nie, ale będzie okazana informacja, tak, w ciągu najbliższych tam dni, jednego dnia. Dobra, no to wszystko wiem. Dzięki. Dobra, do widzenia. To była infolinia kontestacji. Błękitna. Błękitna linia. Właśnie Jan Bernat mówi, że także będzie, że po prostu nie możemy się dostać do swojego konta. Ktoś miał hasło i wyjechał. Nie, do Anglii. Po prostu nie integrujcie kont goglowskich. Po prostu to mnie już po prostu po raz 17 mnie łapie to, że ja po prostu jakieś konto z YouTube'a czy z czegoś tam zintegrowałem z kontem Google'a i po prostu teraz, żeby się zalogować, to trzeba się zalogować na moje główne konto. No to ja nie dam. A już się nie da tak zrobić teraz. No, ale żeby się nie integrować. No, to tym gorzej, no, tym gorzej. No, czy on jakieś Vimeo się może, Janek, może załóż na jakimś Vimeo, tak, zanim ludzie usłyszą i zajmą nam ten login, to załóż tam, będziemy tam to wrzucać, albo gdzieś na jakieś inne serwisy normalne, które po prostu nie wymagają tego, żeby mieć dostęp z jednego konta po prostu do wszystkiego, tak, ponieważ jak czasem powinno się dać innym. Decentralizacja to właśnie, się nazywa. No, o to chodzi, no to... Dobra. Tak, dlatego to jest siła internetu, że jest decentralizowany właśnie, więc już nie ruszą nas. Byłoby dzisiaj, gdyby po prostu nie kretyńska polityka Gogli, więc będzie na jakimś innym pewnie serwerze, serwisie. Dlaczego? Nie uważam, że jest taka głupia, aczkolwiek te same problemy miałem. No jest głupia, ponieważ jak założysz, wiesz, konto na YouTubie, to nie możesz ktoś inny wrzucić tam materiału, no, tylko ty musisz. No tak, ale to dla zwykłych ludzi to jest lepiej, oni mają jedno konto, ja to, że my mamy pięć człowiek. Różnych. Kurde. Tu jesteśmy zbyt aktywni w życiu. Trzeba jedną rzecz naraz robić, a nie 15. No. Ale to kto by robił te rzeczy, które my robimy? Ja co nas to obchodzi? Idziemy do Anglii. Wiesz, co się będę przejmował? Ja chyba zostanę programistą z powrotem. Zacznę sobie trzepać kasiorę zamiast zawracać głowę. Bo ja nie wiem, ja mam coraz bardziej wrażenie, że już nie ma nadziei dla tego świata. Jak słucham Tydzień w sieci, to nie, może lepiej nie słuchajcie. I dzisiaj była informacja, jak głosowano na temat właśnie znowu, czy polski rząd będzie mógł rozdawać, czy tam ratować, te bailouty robić, ratować firmy, które bankrutują. Wszyscy posłowie bez jednego wyjątku powiedzieli, żeby tak, miał prawo. Ani jeden się nie znalazł, kto uważa, że to jest złe. Czyli wszyscy ludzie uważają, że lepiej jest ratować bankrutujące, źle działające firmy, niż pozwolić nowym, lepszym lepiej prosperować. No to ja nie widzę nadziei, sorry, dla tego kraju już. Nikt tak nie cenił kobiety jak ty. Głupi dźwięk, nie, bez sensu. Nie pasował. Nie mam programu, bo mi się wykrzaczył. To może to, to jest na temat. Spać. Idź spać. Zamiast słuchać kontestacji. Ale to poważnie teraz. Ty myślisz, że tak, że należy w takim razie zlikwidować kontestację, zlikwidować tam korespondenta, tam... Nie, a nie, wiem, dlaczego mamy zlikwidować? Zlikwidować bardowanie twoje, które, no, jakby nie mówić, jest takim serwisem informacyjnym w swojej takiej istocie. Bo nie ma, wiesz, jakby tutaj żadnego ratunku. Ja myślę, że jak się coś zawali, to będzie kontestacja, to będzie źródło informacji, to będzie... No tak, wtedy będzie. To będzie koordynacja tych wszystkich ruchów, które się... Nie, no nie, no nie mówię, że oczywiście, że nie. No jakbym tak uważał, to bym tego już nie robił dawno, nie? Także nie, no to jest właśnie potrzebne, no musi być takie jakieś źródło. Jak nikt inny tego nie robi, no to ja nie jestem takim człowiekiem, że będę czekał, aż ktoś inny za mnie zrobi. No tylko robię, no to ja, bo nikt inny się tym lepiej nie zajmie, no. Znaczy, każdy się zajmie pewnie lepiej niż ja, ale jakoś nikt nie chce, no to co mam zrobić? To robimy kontestację. Ale nie, no nie poważnie, czy ty masz wrażenie, że jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób, choćbyśmy nie wiem, co robili i kogo mieli po naszej stronie, to czy jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że odgórnie zacznie się kraj zmieniać w stronę nieprowadzącą do załamania, bankructwa, demoralizacji i głupoty coraz większej? Nie. To myślę, że tego procesu już się nie da zatrzymać i to niestety nie dotyczy Polski, tylko dotyczy również innych krajów ze Stanami Zjednoczonymi na czele. No, to prawda, ale w Polski dotyczy bardziej, coś mi się wydaje. No. No i że jak 100% posłów jest skretyniała już i nie ma bladego pojęcia o ekonomii, no to tak, przepraszam, no, to nigdzie tak nie ma. A jednocześnie, wiesz, ci ludzie potem... Może w Rumunii. Po tym całym, wiesz, rozpadzie, wiesz, po prostu wybiorą znowu podobnych ludzi, nie? Bo to oni wybrali, tak? To nie jest jakaś tutaj, nie wiem, manipulacja czy fałszowanie wyborów, tylko po prostu ludzie tak uważają. Jak porozmawiacie z normalnymi ludźmi na ulicy, czy tam powiedzmy w knajpie, czy w miejscu pracy, to oni po prostu tak uważają. Oni mają jakiś tam pogląd, oni popierają tą platformę, oni myślą, że ona może nie jest doskonała, tam ma jakiś ten, czasem nie teges, ale nie śledzą generalnie ich tam ruchów, nie wiedzą, że chcą wprowadzić totalną kontrolę internetu, nie wiedzą, że właściwie od samego początku mieli zamierzone, żeby co kilka miesięcy, co trzy miesiące podnosić podatki i to robili od samego początku, jak tylko przejęli władzę. Tylko o tym media nie mówią tak głośno. No dobra, Hugo, ale może oni nawet wiedzą o tym, ale jakby wszyscy o tym wiedzieli, to co by mieli zrobić według ciebie? Przede wszystkim nie głosować na nich już. A na kogo? No, najpierw przestać na nich. O, tak powiem. To na kogo? No, najpierw przestać w ogóle. Co by poszło 5% ludzi do wyborów, nie? No. Znaczy, no to by, ja się zgadzam, że jakby poszło 5% ludzi do wyborów, to bardzo szybko by rząd ten upadł, 5% z 5% poparciem i pojawiłaby się natychmiast siła, która by jakoś, no, chciała tych 95%. Znaczy ja wiem, że ludzie boją się PiSu, ja też się jego boję i no, właśnie. No to absolutnie to w domyśle miałeś na myśli. No to miałem na myśli, że no dokładnie. No. Że jak nie oni, to PiS. No tak i sobie ludzie zdają z tego sprawę bardzo dobrze, że to jak nie oni, to PiS i to będzie... Po prostu nie ma żadnego wyboru, nie ma wyboru, no i ludzie to wiedzą, że nie ma wyboru. Ja jednak mam wrażenie, że oni wciąż popierają ten rząd, tak po prostu z własnego, z dobrego serca. Jeszcze bym powiedział, że większość ludzi popiera rząd z dobrego serca, ale to jest może połowa, a druga połowa nie ma żadnego wyboru. Więc gdyby nawet był, wiesz, jakaś siła typu partia naprawdę wolny rynek próbująca wprowadzić, wolność daleko idącą, to by miała, no może, ja wiem, dzisiaj 20% głosów, 30% głosów, ale to już jest dosyć dużo. Ja myślę, że też mam takie wrażenie, że jakby to była bez obciążeń jakiś partia z charyzmatyczną osobą i z osobami, które mają zdolność organizacji i tak dalej, to myślę, że jest szansa rzeczywiście, żeby się kreator zrobiła. Mówi na czacie, jest wybór UPR i VIP. No to jak jest, to VUPR. To dlaczego wszyscy nie głosują na nich, tak? Skoro jest. No nie wiem. No, nie? Może się mylimy w tych szacunkach. Spytajcie się ich. No. Może. Spytajcie się, czemu ludzie nie głosują na UPR, którzy sympatyzują, którzy by woleli na przykład mieć trochę więcej wolności. Czemu wszyscy przedsiębiorcy nie głosują na UPR? Dobre pytanie. Mali przedsiębiorcy. No to cześć. Cześć. No cześć. To powinniśmy zrobić teraz. To była kontestacja. Główne wydanie. Znowu dwugodzinne. Ja muszę skończyć z nimi dwugodzinnymi, bo to już za często. Nie kończ, nie? Dobre są. Częściej się ukazuje dwie godziny niż godzina. Dobrze. Rozmawialiśmy o TVN-ie i tu jest taka drobna uwaga, że jak się ukaże ta audycja w MP3, ona się powinna ukazać dzisiaj koło północy. To my będziemy już w więzieniu. Na dwie części podzielona. To weźcie ją sobie gdzieś, skopiujcie, wiecie, tak? Tak? Bo wiecie, tu były materiały TVN-u i na przykład prawnik może napisać, że należy usunąć tą audycję, bo tutaj są, wiesz, copyright. Są cytaty. No nie, no może tak zrobić. No, a my możemy powiedzieć, to są cytaty i jak pan chce, to no, niech pan... też możemy, tak. To są cytaty przecież, to ewidentny cytat. Ale na wszelki wypadek weźcie sobie to, rozpowszechnijcie gdzieś wśród znajomych. Napiszcie im na przykład, o, to będzie dobra audycja, jakbyście na przykład do takich radiomaryjnych różnych środowisk, bo my tutaj najeżdżamy na TVN, to dajcie swojej babci, powiedzcie, że kontestacja najeżdża na TVN. Ale babcia usłyszy to, co teraz mówisz, Hugo, też. To. Do tego już nie, to wytnijcie. To nie znudzi, no to. Pozdrawiamy babcię, bardzo lubimy ją po herbatę. Babcie są fajne. Ujawniamy manipulację TVN-u, o. Więcej babć w kontestacji i kobiet więcej. No, to tak a propos wcześniejszego apelu o lesbijki i gejów. Rozwijamy się więcej lesbijek wielotorowo. Też. W każdym razie bardzo was było miło dzisiaj tutaj gościć na naszej antenie. Kontestacja to są również inne audycje. Strona, kolejna wersja strony w tym tygodniu mi obiecał właśnie krawiec z agencji 30 Fingers, która obsługuje kontestację, agencja interaktywna 30 Fingers przygotowuje nową stronę kontestacji, bo na obecnej jest trochę burdel, bo się za dużo audycji zrobiło, a będzie jeszcze więcej. więc na razie musicie się przyzwyczaić jeszcze do tej strony i tam są różne inne audycje również, więc jeżeli na przykład nie macie co robić, wam się nudzi albo chcecie sobie coś grać na waszego iPoda albo tam inną komórkę, to sobie zjedźcie na dół kontestacji, tam są wiele różnych innych audycji do ściągnięcia, albo możecie nas słuchać przez całą dobę, to jest takie radio całodobowe, gdzie jest dużo mówienia i dużo też muzyki nocą, o tak. W nocy jest głównie muzyka, a w dzień głównie nawalamy. A, dobra, to tyle powiedziałem. Martin, coś chcesz? Powiedz jeszcze o sponsorach, ty. To powiedziałeś, że nawalamy? W sensie, że tam coś nie wychodzi? Nie, w sensie, że mówimy. Aha, a że ten samochód mi nawalił w tym sensie. Że... No dziękujemy sponsorom i pamiętajcie, że kontestacja istnieje dzięki sponsorom, bo to jest nasz jedyny sposób finansowania. Póki co nie mamy dotacji ani grantów. Nie mamy 1% budżetu, chociaż bardzo byśmy chcieli. No tak, nie, tym razem nie udało się. Chociaż jesteśmy właściwie organizacją pożytku publicznego de facto, właśnie, bo de jure to nie. Tak. Tylko de facto, tak. Tak naprawdę robimy chyba więcej dobrej roboty niż większość z tych. A to już się nie chwal, bo to też... Ale to prawda jest. Co niech się historia oceni i Bóg i tam, wiesz. No, w sumie racja. Zależy mi na ocenie Boga, na ocenie historii to mamy... Bo wyjdziesz na bufona, który po prostu chwali się, podczas gdy twój warsztat w ogóle się ma nijak do warsztatu 17 osób pracujących nad faktami. Ale ja się nie sobą chwalę, ja się chwalę wszystkimi innymi nadającymi, na przykład Tygodniem w Sieci... Janem Fiorem się chwalę tu. O, to jest. Kontesjonałem na przykład. Mała, wielka przykład. Firma jest u nas. Jest, tak jest. Jest OPAK, jest Laudator Libertalis. Tym się chwalę. Instytut Misesa nagrywa dla nas specjalnie felietony ekonomiczne. Okiem Białego Murzyna. Biały Murzyn, który został oskarżony i wystawiony pod sąd za obrazę. Gości mamy wielu. Radnych. No, więc ja tutaj byłem tylko iskrą, a reszta to już jest, to się samo buduje. Ja wiem, to się tak fajnie, modnie mówi, że to wasza strona, ale to naprawdę jest wasza strona. Tutaj doszło, zaczęliśmy od dwóch osób, a teraz już jest kilkanaście. Ze 20 już chyba policzyłem. Chyba więcej nawet, no. Stałych współpracowników. Dobrze, więc dziękujemy sponsorom, bo bez sponsorów to się wszystko rypnie niestety, bo coraz, im większa kontestacja jest, tym większe są potrzeby, a naprawdę wiemy, jak wydawać efektywnie pieniądze, nie jesteśmy Unia Europejska. I dziękujemy. K-Mail na przykład tutaj parę wymienię dał nam. Wieczór na CS dał. O właśnie. Tak właśnie. Parking lotnisko dało. Złotówkę, to musi tanie być jakieś. Bo Polska jest najważniejsza, dziękujemy. Sigur też na serwer dał. Oj, bardzo dobrze. Nie martw się, nigdy nie wejdę na tą stronę dał. I dużo ludzi, którzy strasznie opisowi ostatnio są. Kiedyś to były takie imię, nazwisko, coś tam. Ludź pracy z Londynu, o, szczególnie podziękowania. No, ludź pracy nas, to jest... Porządnie nas wspiera tu. Także przy okazji, jeżeli znacie jakiegoś fundraisera, czy jak się tam nazywa, takiego człowieka, co chodzi i zna się na zbieraniu funduszy, od ludzi, w których to jest w interesie zresztą, żeby było takie radio, na przykład właśnie przedsiębiorcy, no my chcemy doprowadzić do tego, żeby im było najlepiej, jak najlepiej, to niech się zgłosi i tutaj sobie ustalimy jakieś zasady współpracy i niech no poszuka też sponsorów kontestacji, bo mówię, im więcej mamy, tym więcej możemy zrobić, możemy dużo więcej zrobić niż robimy, ale pamiętajcie, że mamy tylko takie środki, jakie mamy. No, to nie zarzucajcie nam tutaj, że możemy robić więcej, bo nie możemy właśnie. Bo nie mamy za co. No tak, no to jest brutalna prawda. Każdy z nas musi opłacić czynsz i zapłacić za jedzenie. Brutalizacja audycji. Także, ale tutaj jest wszystko jawne. Tutaj niczego nie ukrywamy. Po prawej stronie, wiecie, tutaj... No. Jawność po prawej stronie. No to dobranoc, ja powiem już. Dobranoc, zdecydowanie już za późno. Nawet Sosianek do mnie pisze o... Właśnie, dobra, to nie na temat. Także dobra, no, do widzenia. Gdzie jest ten link? Albert, wychodzimy! Z taką robotą! Wszystko to popieprzone! Zostawcie mnie! Zostaw. Tamtego świata się nie da uratować, o. Dajcie mi wszyscy święty spokój!